Witamy bardzo serdecznie w trzecim odcinku podcastu Bezimienny. Tak, jesteśmy już z wami trzeci raz, a ze mną będzie jeszcze. Po prawej stronie siedzi Piotrek Zaborowski. Cześć. A po lewej stronie obok mnie jest Jacek Kaleta. Witam wszystkich. Tym razem się przedstawię. Mam na imię Krystian Kender, poprowadzę trzeci odcinek podcastu Bezimienny. A co dla was dzisiaj przygotowaliśmy? Będziemy mówić w temacie głównym, na co czekamy, jakie gry nas interesują przez najbliższy, chyba mam nadzieję, rok. Jacek przypomni nam, ze względu na 19 urodziny PlayStation w Polsce, w co grał, w co ja grałem, może Piotrek też coś grał. Powiemy wam pierwsze wrażenia, ja miałem okazję zagrać w The Crew i powiem wam, czy mi się w to dobrze grało, czy nie. Ograłem też FIFA 15, daję radę. Piotrek trochę powie wam o Windowsie 10 Technical Preview, mógł się tym pobawić i może jakieś tematy kulturalne. Piotrek, Jacek powie wam o szwedzkim Forreste Gumpie, sam jestem ciekaw, co to jest. Dobra, więc jedziemy od początku i wiadomości ze świata i może niech zacznie Piotrek z Assassin's Creedem. Co to, Piotrze, jest? Identity. Co to jest? Jak to się je? To ostatnimi czasy pojawił się news, że powstaje Assassin's Creed na iOS-a. Jest to normalny Assassin's Creed, który będzie po prostu stosowany za pomocą naszego telefonu, tak, ekranu dotykowego. No i pojawił się gameplay w internecie. Link będziecie mieli w rozpisce. No i to wygląda tak naprawdę jak normalny Assassin's Creed. Mamy piękne obracanie się kamerę za pomocą paluszków. Nie ma takiego nawet wirtualnego pada, który nam się zasłania ekran, tylko po prostu możemy się odpowiednio tam dotykami poruszać. Nie za bardzo nie było tego widać, jak wygląda na przykład zabijanie i tak dalej obiektów naszych celów, tak? Ale wyglądało to nawet fajnie. Jedyne, czego się boję, no to jest to, że jest strasznie mało ludzi na powierzchni, tak? Trochę to słabe jest. Z tego, co czytałem, to wersja została, ta, która jest ustawiona na gameplayu, jest już dostępna w australijskim App Store do ściągnięcia. Nie miałem okazji się pobawić, bo nie chciało mi się po prostu zakładać konta australijskiego tylko i wyłącznie dla tej jednej gry. Poczekam, aż wyjdzie. Nie, ponoć do końca roku ma być we wszystkich krajach, które obejmują Step Up. Czy to będzie tylko na iOS-a, Piotrze? Chwilowo takie są plany, że to jest tylko iOS i przede wszystkim głównie iPhone, a nie iPad, więc... Myślisz, że ten Assassin's Creed to nie będzie na przykład jakaś tam jedynka, no właśnie nie. Dwójka, trójka? To jest zrobione tak, że to jest nowy bohater, tylko że znów pojawiamy się we Włoszech, znów jest i to chyba znowu na tej Florencja, więc tak jak mieliśmy w dwójce. Ezio Auditore da Firenze, cały czas pamiętam. No ale to ma nie być Ezio, tylko jakiś nowy bohater totalnie. Nie do końca wiadomo, o co łazi. Patrzyłem na ten gameplay, to był tak naprawdę pokazany tutorial, jak grać, więc nie za bardzo wiemy, co jest tam w historii, tak? Trzeba czekać. Poza tym, że będzie mało tych ludzi na tej całej planszy, graficznie dobrze się to prezentuje? Według mnie, jak na sprzęt mobilny, jest okej. Chociaż na pewno są gry mobilne, które wyglądają i tak trzy razy lepiej. Patrzmy Infinity Blade na iOS-a, które po prostu wykorzystuje całą jego moc. Tutaj ewidentnie Ubisoft troszkę nie dał rady, ale może to jeszcze poprawią. Pamiętajmy o tym, że niedawno wyszło nowe API dla twórców gier, które się nazywa Metal i ten Metal trochę pomaga na tym nowym iPhone'ie. No na 5S i na iPhone'ie 6 trochę podbija wszystkie teksturki, wszystko fajnie chodzi w 60 klatkach, więc musimy poczekać, może coś poprawią. Czy cenę już widziałeś na tym australijskim? Nie, wiesz, nie widziałem. Aha, no, ale pewnie parę euro, tak, trzeba będzie zapłacić. No to pewnie telefon będzie się grzał, wydaje mi się, w takich aplikacjach to jajeczko można gotować na... smażyć na telefonie. No, bardzo fajnie. Będziesz się tym zastanawiał, Piotrze, żeby to kupić? Zobaczymy, jak to będzie wyglądać później. Jak będzie to wyglądać takie dokładnie jak na tym gameplayu i po prostu wydarzą to tak samo, to może zadram Albo kupię po prostu skoro na spółę i tyle. Dobra, więc myślę, że temat Assassin's Creed Identity możemy zamknąć. News Piotrka zamykamy i otwieramy mój news, a ja chciałbym trochę powiedzieć o Destiny. Miałem o tym nie mówić w sumie, ze względu na to, że praktycznie to jest już przedawiona informacja, ale mimo wszystko powiem, bo trochę zhejtuję, lubię hejtować, szczególnie gry, które miały być dobre. Otóż chodzi o Destiny i DLC, które tak na dobrą sprawę jest na płycie. Sporo użytkowników informowało, że grało sobie w PvP i odpalały im się dodatkowe mapy, jak Jowisz czy Saturn. I no to jest stosunkowo słabo, ze względu na to, że każdy użytkownik Destiny ma to wszystko na płycie. I to jest zablokowane i w sytuacji, w której wejdzie DLC, bodajże już w grudniu pierwsze, chociaż z tego co wiem ma nie odblokowywać tych nowych planet, ale być może przy następnym, albo może tym grudniowym, bo do końca nie jest powiedziane, czy na pewno tak będzie, odblokują nam się rzeczy, które mamy na płycie. Bungie oczywiście zastrzega, że nie, to są te mapki, tak, oczywiście tam są jakieś, ale to nie jest gotowe, to po prostu jest, wow, ekstra, jak jest, to mogli to przygotować, albo mówią tak specjalnie, żebyśmy myśleli, że tak jest, że to nie jest przygotowane, a tak na dobrą sprawę to tam wszystko jest i czeka, kiedy Bungie będzie mogło sobie to odpalić i zgarnąć za to hajs. Więc dla mnie to jest ostry hejt. Podobną sytuację mieliśmy bodajże kiedyś w Resident Evil 5, jak dobrze pamiętam, i opcja z multiplayerem, która na tej samej zasadzie, multiplayer był na płycie z grą, ale był zablokowany i można było kupić to jako DLC. No a później jakiś tam użytkownik odkrył, że ten multiplayer jest na płycie, więc odblokowujemy sobie dane na płycie, oczywiście płacąc za to. Później oczywiście to chyba to był Capcom. Dobrze mówię, Jacku, to jest Capcom? Nie, Konami. Konami robi rezydenty. Capcom robi rezydenty. Capcom robi rezydenty. Tak, więc później Capcom... chciałem was sprawdzić, czy jesteście jeszcze. Więc Capcom oczywiście powiedziało, że przepraszam i summa summarum było to za darmo. Ale chyba na początku chcieli wziąć za to pieniądze. No z Destiny jest trochę słabsza sytuacja. Ja akurat zastanawiałem się, ze względu na to, że te eventy powstają co tydzień, jakieś tam nowe rzeczy zmieniają, czy robią jakieś nowe eventy, mamy codzienny jeden event, tygodniowe jakieś strajki, jakieś takie różne rzeczy. I zastanawiałem się, czy to wszystko jest na ich serwerach i my łączymy się z ich serwerami i, że tak powiem, gramy w locie na ich serwerach, czy po prostu to jest wszystko na płycie. I co się okazuje, to wszystko jest na płycie. To tak na dobrą sprawę, nie wiem, albo to było wcześniej przygotowane, albo to jest w jakiś tam sposób przygotowywane na bieżąco. Ale my w to wszystko gramy na płycie, więc można powiedzieć, że Destiny już jest zrobione, jest już dużo kontentu, bardzo możliwe, że zrobione i wszystkie dane mamy na płycie i Bungie pozwoliło sobie, że co jakieś parę miesięcy będzie odblokowywać nam informacje, które zapisali na naszych Blu-rayach. Więc ogólnie rzecz biorąc, dla mnie to jest dosyć słaba sprawa i hejtuję ostro Bungie, szczególnie, że to miała być naprawdę duża gra i ja nie chcę płacić, nie wiem, 3 razy znowu za to samo i za nowe mapy i tak dalej, jak ja to wszystko mam. Ja rozumiem opcje z DLC. Fajnie, no mamy dodatkowy content, twórcy robią to specjalnie dla użytkowników, fajnie, ale nie w sytuacji, w której to wszystko już jest gotowe. To jest dla mnie słabe. Mogą tak robić. Ja, oczywiście możemy brać te DLC, albo nie musimy, ale nie w sytuacji, w której to jest robione. Strasznie mnie wkurza właśnie taka sytuacja teraz, że nie wiem, no Call of Duty jak wychodzi, to od razu Season Passem, tak? Oni już wiedzą, że będą robili te mapki i tak dalej. Z tym, że to jest dodatkowa opcja. Jeżeli w Call of Duty dadzą mi, nie, 15 map multiplayer, co dla mnie jest dosyć dużo, i zrobią 2 razy tyle w Season Passach, dla mnie to jest w porządku. Ja nie muszę tego brać, ale mogę. Ale w Destiny nie ma dużo do roboty, tak na dobrą sprawę. Zresztą wszyscy już wiemy. Osoby, które mają już te 28 levele, nie mają co robić. Mogą farmić tylko na rajdach. Rajd resetuje się co tydzień, więc mogą grać ten rajd, tak na dobrą sprawę, co tydzień. Zagrasz jeden rajd i nie masz co robić, bo lepsze itemy ci już nie wypadną. Możesz ewentualnie zbierać śmieci, żeby polepszać te itemy, które już masz, jakieś tam strange coiny, czy jakieś inne tego typu rzeczy. Ale twoja gra się kończy w tym momencie, bo musisz czekać na tydzień, na kolejny rajd i modlić się, że po 5 godzinach tego rajdu wypadnie ci dobry przedmiot, jak nie, to znowu tydzień czekasz, bo nie masz co w tej grze robić. No i właśnie to jest ten główny problem, że tak na dobrą sprawę czekamy, kiedy Bungie pozwoli nam zagrać na content, który tak na dobrą sprawę mamy już na płycie. Dobra, więc ja chciałem tylko zhejtować Bungie, już zhejtowałem. Szkoda, naprawdę szkoda, ocena Destiny poszła jedno oczko w dół przez to. To idealnie pokazuje, ile twórcy w ogóle wycięli z tej gry, żeby potem dać DLC, no nie? Macie to wszystko na płycie i... Dokładnie tak jest. To jest słabe ogólnie i szkoda, bo naprawdę zarobili ogromne pieniądze, a widzę, że to dopiero wierzchołek góry lodowej, bo będą zarabiać jeszcze więcej. Bo moi wszyscy znajomi mają na to taki hype, że mogą w to non-stop grać i tak się w to wkręcili, że jak im powiem, że to jest... Przynajmniej powiem im tylko, ale te Destiny jest słabe. O kurcze, mamy zawsze kłótnie na imprezie, jak gram sobie na konsoli. Zawsze. Jeżeli ja powiem, że Destiny jest słabe albo coś mi się w tym nie podoba, ale się wszyscy na mnie rzucają, wszyscy. Dlatego już ich skreśliłem po prostu i Destiny ma już swoich oddanych fanów i może pompować w tą markę wszystko jak chce, a ludzie, oddani fani, będą kupowali każdy DLC, które wyjdzie. No, czyli mamy coś takiego jak Call of Duty. Następna seria. Mamy. Idealnie tak, pod Activision podchodząca, nie? Tak, tak. No ale w sumie tylko, tak jest z każdą grą, jakby na to nie spojrzeć. Nieważne, czy to Destiny, Call of Duty, FIFA, PES. Prawie zawsze tak jest. Assassin's Creed, wszystko to samo. Wielkie serie mające masę DLC, które po prostu fani kupują, łykają za byle, by nam nie wrzucili. No tak, tylko że no, na przykład w Call of Duty mamy duże DLC, mamy te duże aktualizacje, czy tam w Battlefieldzie, tak? Ale na przykład w takim Assassin's Creedzie to w tym Black Flagu to było jakieś takie mniejsze dodatkowe misje, z tego co pamiętam. Jeden wielki dodatek Freedom Cry. Być może jeden wielki dodatek. No właśnie, jeden wielki dodatek, a w tym Call of Duty masz 4 duże dodatki w sumie. Mhm. Czy w Battlefieldzie też to masz tego, wiesz, od groma. Więc, a zresztą Season Pass chyba kosztował, nie wiem, 80 zł albo 90 zł do Assassina. Tak, coś takiego. Wiem, że to nie były duże pieniądze, a zresztą wiesz, to był dodatkowy content, dodatkowe misje, więc możesz sobie to kupić, ale nie musisz. Ale i tak przejście całego Assassina i, nie wiem, zrobienie tej platyny trochę mi zajęło. To jest bardzo dużo gry, a w Destiny już nie ma co robić. Autentycznie tam nie ma co robić. Masz 5 map na krzyż i online i wszystkie te same planety, misje i tak dalej, i tak dalej. Tam nie ma co robić. Po prostu nie ma co robić. Już masz 28 poziom i czekasz na te rajdy co tydzień, żeby to raz zagrać, więc słabo. No dobra, zakończmy ten temat z Destiny. Jacku, 19 rodziny PlayStation w Polsce, czas wspominek. O czym chciałeś wspomnieć, Jacku? O jakich grach dzisiaj porozmawiamy? Czy ogólnie może zacznijmy od samego początku, że ta konsola wyszła w Europie dokładnie 19 lat temu. Nie dokładnie, ale 29 września. O, pamiętasz, no. Była wtedy wyceniona na jakieś 300 funtów? 350? To prawie taka sama cena, jaką mamy teraz za PS4, a i tak miała lepszy line-up startowy niż obecne konsole, więc wow. No i nie czarujmy się, ale to jest niezły kawał historii tak naprawdę elektronicznej rozrywki, bo prawie każdy, kto gra na konsolach, miał styczność z PSX-em, ewentualnie posiadał go, więc każdy ma coś do powiedzenia. Wy też na tym graliście, tak? Oczywiście, że graliśmy. Jacku, miałem chyba 2 szaraki. Z tego co pamiętam, to szarak się mówiło na jeden. Tak, szarak się mówiło. Ja nie posiadałem, nie grałem. Znaczy, na jednego się mówiło szarak, na drugiego białas, bo jeden był właśnie taki szary, ten taki większy. No tak, tak. Ten był PS1 i to było takie mniejsze białe, no nie? PS1, dokładnie. On był tak. Taki ładny był. Ten PS1 był taki ładny, bo ten szarak był taki toporny. Kwadratowy. Taki duży, znaczy, po prostu. Prostokątny, tak, duży, no. No i to, co tam ogrywaliśmy, Jacku, pamiętasz jakąś taką grę, która... Ty pewnie jakieś japońskie RPG na 100% powiesz. Na 100%. Co tam ciekawego, Jacku, grałeś? Nawet na 200, dużo finali. 7, 8, 9. O, to te najlepsze. Legend of the Dragon, kolejny mega RPG. Polecam każdemu, jeżeli ktoś jeszcze ma PSX-a, ewentualnie emulator, no to... Co nie ma? PSX-a? Nie ma. No, masz w ogóle? Nie, ale mój kolega jeszcze ma tak naprawdę. Leży mu na półce i po prostu pogubił gdzieś gry i nie ma jak na tym grać, nie? Mhm. Ale tak to trzyma twardo. No i wiadomo, nieśmiertelne Gran Turismo, które chodziło się zagrywać do salonów z grami. Płaciło się po 3 zł za godzinę na przykład i się jeździło z kumplami na zmianę po jednym kółku albo uciekało przed policją. No ja właśnie tak miałem z Tekkenem. Z Tekkenem trójką tak miałem. Pamiętam z jakimś Mortal Kombat, ale nie pamiętam którym. Nie pamiętam, który wyszedł na PlayStation 1. No ja też nie, ale właśnie pamiętam, że był jeden. Tam były wszystkie te Baby i Fatality. O Jezusie. Może to jakaś trylogia była? Mortal Kombat Trilogy. Chyba tak. Ogólnie Tekkena 3 to pamiętam, jak się turnieje robiło. jak już mówiłem w poprzednim odcinku. Ewentualnie brało się tam z 10-15 osób, była zrzutka i wszyscy do salonu gier na dwie konsole i też się tłukło między sobą. Świetna sprawa. Tak. No. Tak na dobrą sprawę PlayStation miał swoje takie ekskluzywne tytuły, których już niestety nie ma. No i właśnie takie. Pamiętasz jeszcze na przykład Silent Hill, bodajże jedynka? Nie był pamiętam. PS1'a. On chyba był na trzech albo czterech. Wiem, że na kilku płytach był ten Silent Hill. Na dwóch z tego, co kojarzę. Na dwóch. Bardzo możliwe, że na dwóch. I tam pamiętam, że przy jakimś tam zegarze trzeba było zmienić płytę. A no, to miało swój klimat. Miało to swój klimat. Tak samo jak Metal Gear Solid pierwszy. Też były to gry na dwóch płytach. Mhm. I ogólnie dochodziłeś do połowy po prostu. I o tak on ci mówił, że trzeba nagle zmienić płytę, bo coś tam się stało. No, nie? No i oczywiście PlayStation wyklarował. Znaczy wyrobił sobie dobrą markę wtedy. Stał się bardzo popularny w Europie. No chyba dużej konkurencji aż takiej nie miał. No i jeszcze pojawił się oczywiście Crash, którego ja świetnie pamiętam. O tak. Kawał dzieciństwa się w to zagrywało. Dokładnie tak. I to był ten Team Racing, czy jakoś tak, był Bandicoot. Bandicoot, jakoś tak? Znaczy trzy części Bandicoota były. Tak. Był Team Racing, tak, Team Racing. Tego było sporo tak naprawdę. O Jezu, ale to było świetne. Więc tak, można było sobie grać tym liskiem. Był lisek chyba. No tak. Więc kawał dobrej historii. Pamiętasz coś jeszcze, Jacku, takiego ciekawego? Kurczę. Co tam jeszcze było? W FIFA się zagrywało, w PS-y się zagrywało. No w PS-y, tak, w PS-y, to pamiętam, w PS-y, tak. FIFA raczej nie, bo ja na konsoli, znaczy na komputerze w FIFA zaczynałem grać, ale w PS-y to pamiętam. Szczególnie, że dwa pady, prawda? Z kumplem czy coś, świetna sprawa. Pierwsze Medal of Honor, jak się na split screenie grało, to też była miazga. On chyba się nazywał Frontline, czy nie? Czy to był normalny metal? Nie, zwykły Medal of Honor. Zwykły. Omaha Beach w tym, na początku gry chyba, z tego co pamiętam. Nie, Omaha to była chyba Allied Assault, to już chyba było trochę później. Aha, to jeszcze wcześniej właśnie, to mi myślałem, tak, że o tego jeszcze wcześniejszy, taki kwadratowy, gdzie Panzerfaust wyglądał jak taka rurka z takim kółkiem. To w takim razie ja tego nie widziałem, nie ma opcji, nie widziałem tego. No i jeszcze był mega symulator wieśniaka, czyli Harvest Moon. No tak, Harvest Moon. To były takie Simsy. Kiedyś kobiety w to grały tylko tak naprawdę. Mhm. No na Harvest Moon też wyszedł na wszystkie konsole Nintendo wtedy. Na GameCube, na Game Boya. No w sumie racja. Tak samo było z Resident Evilem tym pierwszym. O właśnie, Resident Evil, zapomniałem, no tak. W którego ja się zagrywałem u kolegi na PSX-ie. A w którą wersję grałeś? Na PSX-ie czy na GameCube? Na PSX-ie. Bo na GameCube była ta taka dopakowana. Tak, była poprawiona, jeżeli chodzi o trochę o sterowanie, o jakieś takie dziwne bugi. Bo to była to na GameCube to było takie Resident Evil 1.5. No, ale ogólnie wtedy GameCube był najsilniejszą konsolą, z tego co pamiętam. Dostał właśnie remaster tego Residenta, Metal Gear Solid i on się wtedy chyba nazywał Snake Eater. No dobra, nie pamiętam już jak miał podtytuł, ale też był właśnie w takiej grafice trochę podciągniętej, która już bardziej podchodziła pod PS2 niż pod PSX-a i to wtedy też kosiło, no nie? I pamiętam, że ostatnią grą na GameCube, jaka była, to było Legend of Zelda Twilight Princess, która wyszła w 2000 którymś roku, chyba 5, 6. I to też była mega gra. Tylko że przy okazji, jak mówicie o GameCube, to chyba to już było przy PlayStation 2, wydaje mi się. Twilight Princess? Nie, jeżeli mówicie o konsoli GameCube, tak? To nie, chyba... GameCube sam w sobie wychodził w tej samej generacji, co PlayStation PSX pierwszy. A, myślałem, że już dwójka wtedy była. Nie, to była jedynka. PS2 było w tej generacji, co pierwszy Xbox, z tego co pamiętam. Tak, dokładnie. Aha, macie rację, tak, macie rację, okej. Zwracam honor, niech wam będzie. No, jeszcze chyba jakieś Ridge Racery były? Były Ridge Racery, Street Fightery, Wipeouty, NFL-e. Było tego strasznie dużo tak naprawdę. Tak. Jak wychodziło wtedy dużo, dużo więcej. Może inaczej, nie dużo więcej, ale po prostu o wielu grach wiedzieliśmy. Teraz otwieramy cokolwiek, nie wiem, Steama, PSN, na Xbox Live'a, otwierać i masz masę gier, no i tak naprawdę nie wiemy, co grać. A wtedy jednak się zagrywało niby te najważniejsze tytuły, a z drugiej strony patrzyliśmy, o kurde, zaraz nowa FIFA, to trzeba kupić. O kurde, ale fajna ta nowa gra i nagle się okazuje, że to Resident Evil. Więc no, trzeba też o tym pamiętać. Tak, tylko że te gry wydaje mi się, że były lepiej dopracowane wtedy. Wiesz, z czym się to wiąże? tu brak internetu. Brak internetu i nie mieliśmy jakby możliwości dostawania patchy tych gier. Gra musiała być dopracowana od początku do końca, bo inaczej była niegrywalna. A tu cię zaskoczę. Była jedna gra, która była niegrywalna po jakimś czasie i ona dostała patcha, tylko że cały myk polegał na tym, że trzeba było grę razem z zakupem, znaczy z Paragonem, odesłać do producenta i on ci wysyłał nową, tak, już spatchowaną grę. Poczekaj, co to było dokładnie? Możesz wspomnieć? No kurde, właśnie nie, też nie pamiętam. Był, ale była. Dobra. Pamiętam, że był taki jeden myk. Znaczy, wiecie, było coś takiego, że na przykład, nie pamiętam, w jakiejś brytyjskiej gazecie pojawiła się płytka na przykład z patchem do pierwszego Diablo na PSX. Wydany był patch, który był na oddzielnej płytce i tak naprawdę to była cała gra spatchowana od nowa. W ogóle wtedy to był w ogóle złoty wiek tych wszystkich gazet z płytkami. Szło się do sklepu, 9 zł się płaciło, jakąś niemiecką gazetkę z demówkami, 6 płyt, 150 demek i się dokładnie łodziło. Tak, jeszcze był ten PlayStation Official Magazine i tam właśnie były te demka. Pamiętam, że to było sprowadzane właśnie chyba z Niemiec, aczkolwiek to było po angielsku, ale było sprowadzane z Niemiec, importowane. I tak, pamiętam, że to było dosyć drogie, ale na przykład na takiej płytce miałeś 6 demek, 7 demek. I jeszcze doskonale pamiętam płytki z PlayStation 1, że od spodu były całe czarne. Jak winyle normalnie. No, też pamiętam. No ale kiedyś to demka to były pokaźne, co teraz, że dadzą ci na pół godziny zabawy i heja. Pamiętam właśnie demko Final Fantasy VIII, które starczało chyba na 3 albo na 4 godziny. To teraz grasz w Call of Duty tyle i przechodzisz całe, nie? A to było demko. Teraz jedno moje posiedzenie przy Personie to jest jak przejście wszystkich części Call of Duty po 15 razy pod rząd. Przy której Personie? Czwórce? 4 Golden. Już tam mam chyba z 300 godzin, jak mniej więcej. Ładnie, ładnie. Dobra, więc myślę, że trochę o PlayStation wam powiedzieliśmy. Pamiętajcie, że już 19 urodziny, w przyszłym roku będą 20. Może coś Sony wymyśli nam i dalej nam jakąś niespodziankę. A ja teraz przejdę do sprzedaży gier w UK standardowo i jedziemy. Pierwsze miejsce FIFA, wiedziałem. Drugie miejsce Destiny, trzecie Disney Infinity 2.0, czwarte Minecraft, piąte Call of Duty Ghost. I dalej mamy Watch Dogs, Simsy 4, Minecraft, Plants vs. Zombie. Dobra, więc ogólnie pierwsze miejsce FIFA 15. Ja wiedziałem, że tak będzie. Przewidziałeś to w poprzednim odcinku. Przewidziałem to w poprzednim odcinku. Ja myślę, że tak FIFA zostanie na pierwszym miejscu. Myślicie, że jakaś gruba premiera będzie? Ale tak, żeby ją zdetronizować? Chyba Call of Duty dopiero z takich większych. Według mnie tak, ponieważ to są gry dla casuali tak naprawdę i oni są siłą nabywczą. Dzięki. Tych gier. Jak FIFA, PES, Call of Duty. No ale nie czarujmy się, 98% graczy w te gry są casuale, no to oni kupują tak, to co robią. Tak, tak, tak, więc myślę, że tak, że na... Bo tak, Drive Cup wyjdzie, ale nie wydaje mi się, żeby lepiej się sprzedała niż FIFA. Nie ma takiej opcji, więc coś jeszcze... Drive Club umrze w butach przez to, że wersja umrze. Dobra, więc FIFA ma pierwsze miejsce, drugie miejsce Destiny, no chyba te też jest, to była jedna z większych premier we wrześniu. Teraz jest Shadow of Mordor. Najlepiej się sprzedające nowe IP, pamiętajmy. Tak, tak, tak, tak. No, reklamę mieli niezłą. Shadow of Mordor wyjdzie, w sumie już wyszło, więc zobaczymy za tydzień, jak to będzie wyglądało. Może tam wejdzie delikatnie. No i trzecie miejsce Disney Infinity 2.0. No, dla dzieciaki też muszą w coś grać, więc jak znalazł, że tak powiem. Ciekawe, czy w tym są tylko sprzedaży gier, czy na przykład biorą też pod uwagę ilość sprzedanych figurek. Jestem ciekaw w takim zestawieniu. Tylko sprzedaż gier tak naprawdę. Figurki nie wliczają się. Nie. No, bo bardzo możliwe. Figurki są jako osobno liczone jako akcesoria i tak dalej. No nie? To już bardzo wydziałem. Możliwe, że tak jest. Dobra, więc myślę, że sprzedaż UK standardowo zamkniemy i przejdźmy do tematu głównego. A naszym głównym tematem będzie gry, na które czekamy. No i właśnie, Jacku, to był twój temat. Każdy ma z nas bardzo dużo gier przygotowanych. To może będziemy mówić na zmianę po jednej... Sądzę, że tak będzie najlepiej. Dobra, więc jeżeli tak tak będzie najlepiej, to Piotrze mówisz pierwszy. A dobra, to ja mówię o tym... Może zacznijmy w tym roku. W tym roku właśnie w tym roku. Nie mam tak naprawdę z tego, co widzę, dwie gry, które na pewno wyjdą w tym roku, a właściwie dosłownie w tym miesiącu pod koniec chyba, albo w przyszłym, już tak. Na pewno Assassin's Creed Unity. To jest gra, na którą ja czekam, bo jest to nowa seria, pokazali nowe rzeczy, totalnie, tak naprawdę. No, zmieniali masę rzeczy, które w poprzednich Assassinach po prostu się nudziły, tak? A tutaj dodali parę fajnych właśnie rzeczy, jak na przykład bardzo mi się podoba to, jak możemy schodzić z budynku, że nie ma takiego jednego ze skoku z dachu, tylko możemy taki farny parkourowy zahaczając o jakieś framugi, okien i tak dalej, zejść sobie po budynku. Podoba mi się też w nowym Assassinie cała ta otoczka tych ludzi, tak? Widać, że to miasto żyje, a nie jest takie puste tak naprawdę, więc to jest też fajne. Tak naprawdę czekam, zobaczę, czy ta gra będzie wyglądała tak jak na trailerach i wszystkich rzeczach, które nam Ubisoft pokazał, no bo jednak Watch Dogs, które wyszło rok temu i było po prostu, no umówmy się, no, słabe tak naprawdę. Nie było niczym super, więc no trzeba brać jakąś taką poprawkę na Ubisoft. Dobra, może mówcie teraz swoją następną grę, którą będziecie, a ja później powiem o tej drugiej, która wyjdzie też niedługo. Dobrze, Jacku. Powiem tylko, że ja też czekam na Assassin's Unity i mam duże oczekiwania w stosunku do niej. Dobrze, Jacku, teraz ty? A ja nie czekam na Assassin's Creed Unity, więc dalej jest 2-1. Co do samych gier, to mam 36 tytułów tak naprawdę, na które czekam. Większość jest na 2015, ale w tym roku to powiedzieć, że kupisz 36 gier? No jak wyjdą. Przynajmniej takie zostały zapowiedziane na przyszły rok. Jeżeli nic się nie zmieni, To wychodzi, wiesz, 36 na 12, to wychodzi 3 gry miesięcznie kupisz. No to tak powiem ci, że sporo ogólnie, Jacku. Wiadomo, że nie będę łykał na premierę, no to nie lubię przepłacać aż tak bardzo, więc poczekam trochę, aż stanieją, ale tak, około 40 na przyszły rok. Tak. Dobra, to więc, co w tym roku? W tym roku coś jeszcze masz? W tym roku chyba tylko Lords of the Fallen, które wychodzi pod koniec tego miesiąca. Jest kopią Soulsów tak naprawdę. Czyli może nie dokładną kopią, ale wychodzi z tych samych założeń, że gra ma być trudna, a gracz ma się starać przeżyć po prostu. I tak naprawdę to jest chyba jedyna gra, na którą czekam w tym miesiącu i czy w tym roku. Czy ta gra nie jest polska? Jest. Tak. Tomasz Gopi, CI tak, Games. Właśnie jest robiona przez Polaków, z tego co pamiętam, tak? Po wielu rozmowach z Gopem stwierdziłem, że to będzie bardzo ciekawy tytuł, więc według mnie warto kupić, jeżeli ktoś lubi serię Souls i czeka na Bloodborne, na ten Bluetooth, to śmiało może brać, nie zawiedzie się. Okej, okay. Dobra, więc przejdźmy teraz do mojej gry, na którą ja czekam w tym roku. A wyobraźcie sobie, że już praktycznie nie czekam na nic w tym roku, bo już wszystko mam. Ale znajdą się na pewno jeden tytuł i tym tytułem będzie Rocksmith 2014. Wiecie chyba co to jest. Podpina się... No tak, ja mam na Xboxie 360. Dokładnie, ja mam na... Ja mam na kompie... Ja mam na Xboxie 360 poprzednią, tą pierwszą część, ale tej drugiej części nie było na nowych konsolach, a już tak nie chce mi się odpalać na tej starej konsoli tego. I teraz po roku od premiery tego tytułu powstaje ona na konsole nowej generacji i prawdopodobnie w listopadzie będzie roczny odgrzewany kotlet. I prawdopodobnie go sobie kupię, bo kabelek mam, więc wystarczy tylko gierka. Wpinamy prawdziwą gitarę albo gitarę, albo bas do konsoli i pykamy. Gramy, jest to świetne, gra naprawdę nas uczy, gry na tym instrumencie. I z tego co widziałem, to Rocksmith 2014 ma genialną ścieżkę dźwiękową. Genialną. Ma, potwierdzam. Potwierdzam. Tak. I z tego co wiem, to jeszcze będzie można importować kawałki z poprzedniego Rocksmitha, w sensie z dodatkowych piosenek, które kupiliście na tym samym koncie. Wiem, że to będzie można eksportować. Czy ja ci mogę powiedzieć, jak to będzie dokładnie, jeżeli chcesz? No dobra, powiedz. Ogólnie możesz eksportować nie tylko te piosenki, które kupiłeś w DLC, ale dokładnie całą playlistę z poprzedniej gry i odpalać ją w Rocksmithie 2014. To nieźle. No właśnie. No. A co do tego, że ta gra uczy grać na gitarze, to tu się niestety nie zgodzę. Dobra, to ja Jacku powiem tak. Dostaję wiosło do ręki, tak sobie patrzę sobie na niego i tak sobie kurczę mówię, dobra, nic nie umiem grać na tym, nie? Ale powiem ci, że jak pograłem sobie 2 czy 3 tygodnie w tego Rocksmitha poprzedniego, to powiem ci, że coś umiałem zagrać. Więc powiem tak, samemu ciężko jest się nauczyć gry na gitarze. Także po prostu, nie wiem, bierzesz sobie te... tabulaturę i sobie to wszystko rozkminiasz, te wszystkie chwyty i tak dalej, i tak dalej. Jest to stosunkowo trudne. Trudno w to wejść, bo to wiesz, samemu robić i tak dalej, a gra ci w tym pomaga, mówi ci, dobra, to może spróbuj takiego chwytu, zrób to, dobra, najpierw zagramy jakiś tam prosty urywek, powtarzaj, zrobimy to szybciej, później zmienimy jakiś tam akord czy coś. Zmniejszenie, to mi się bardzo podoba w przeciwnie to, że masz to zmniejszenie i zmniejszenie trudności, w sensie grasz, tak. Nagle się pomylisz ze trzy razy, to gra zmniejsza poziom trudności w trakcie grania piosenki, wracasz do łatwiejszych akordów i powoli stopniowo nie, się uczy coraz trudniejszych. To jest bardzo fajnie. Dokładnie tak. Znaczy w jedynce to w sumie nie działało aż tak dobrze, ale w 2014 to działa bardzo dobrze tak naprawdę, to skalowanie poziomu. Jednak tak jak mówisz, wziąłeś gitarę, pograłeś te 2-3 tygodnie i umiałeś coś zagrać, czyli umiałeś po prostu odtworzyć dany cover, ewentualnie tak, umiałem zagrać Queens of the Stone Age, bo tam są 3 riffy w sensie. Ale było prosto i umiem to zrobić. Ja wychodzę z założenia, że ta gra najwyżej da ci jakieś tam niewielkie podstawy, ale nie nauczy cię grać na gitarze. Ja się tego trzymam. Jacku, ale ty grasz na gitarze ogólnie, nie? No, zdarzyło mi się kilka lat. Czyli jeżeli ty grałeś w Rocksmitha, to już raczej umiałeś grać na gitarze, tak? Nie. Nie? Nie? Nie? Nie? Nie. 4 lata to za mało, żeby powiedzieć, że ktoś umie grać na ale gitarze. Ale nie, no, to nie chodzi, wiesz, no, ale na przykład siedzimy sobie na ognisku i byś mógł jakieś szanty pograć nam, a my byśmy sobie śpiewali? No chyba tak. Byś umiał jakieś takie proste akordy. Tak, spoko. A ja nie, a ja kompletnie nie, a ja nawet w Laskotek na Płotek bym miał problem, żeby zagrać, więc można powiedzieć, że wiesz, no nie jesteś gitarzystą, ale jakieś tam podstawy masz, a ja nie mam kompletnie podstaw i grając tą grę, nie dość, że się dobrze bawię, wydaje mi się, że się czegoś uczę, bo uczę się tych wszystkich chwytów, jakieś C duże, B małe, Z, no już nieważne, już nie pamiętam, a poza tym widzę, że coś mi wychodzi, jest jakiś progres, nie wiem, gram Slayera, wychodzi mi to, wow, a tak na dobrą sprawę to, co tam jest, to są raczej jeden do jednego chyba te piosenki z tego, jakie się wykonuje. To mam zależy tak naprawdę, bo są tak? Różne zapisy tych piosenek, można zagrać. Po prostu w różny sposób można je zagrać, nie? Mhm. Więc czasami to trochę odbiega od oficjalnej tabulatury, ewentualnie oficjalnych nut, ale brzmi tak samo, więc jest dobrze. No, więc można powiedzieć, że tak jest. Dobra, więc to Rocksmith, to ja na to czekam w listopadzie, mam nadzieję, że prawdopodobnie sobie kupię. Więc Piotrze, wracamy do ciebie. Dobra, to teraz będzie teraz, którą ja naprawdę już tak mocno czekam, to jest Nadwiedź Zachodu Słońca. Takie małe oczko do Piotra Muzelowskiego z Pad TV. Sunset Overdrive na Xbox One, który jest, wygląda obłędnie według mnie, a jeszcze do tego ten bundle z białą konsolą. O Jezu, ja chcę ją mieć. Ja się obraziłem na Sony za to. Mieli dać mi na Microsoft. Mieli dać mi białe rękawiczki i Red Bulla w bundlu, a nie dali. A to byłby fajny bundle, jeżeli jeszcze właśnie były te rękawiczki i ten... powiedzmy Red Bull, który jest w Sunset Overdrive. Znaczy chyba kiedyś do Saints Row dawali w Hiszpanii bundle, jak się kupowało z konsolą, to kondomy dodawali, z tego co pamiętam. Dobra. Tak więc no Sunset Overdrive też na dniach wychodzi w listopadzie, tak? Jeżeli dobrze pamiętam, bo wtedy miał wyjść cały bundle od razu, wtedy miała być premiera gra. Jedyna wada, która jest, jeżeli chodzi o bundle z Sunset Overdrive'em, to jest to, że nie dostajemy fizycznego nośnika. Ale właściwie żaden bundle z Xbox One nie dostaje fizycznego nośnika z grą, tylko dostajemy kodziki i musimy sobie pociągnąć z Xbox Live'a. Ale jakie to jest dobre zabezpieczenie? Dzięki temu sklepy nie mogą sprzedawać praktycznie tego oddzielnie, ani gracze, ponieważ jak raz użyją kody, to już co no zrobią? Nie sprzedają, koniec. Nie? Ewentualnie, a myślisz, że jakbym zrobił sobie konto, nazwał je Sunset Overdrive 69, na nim ściągnął grę, a później mogę sprzedać konto i ludzie mogliby to pobrać? Znaczy grać? To chyba tak nie działa na Xboxie. Nie, to w tej chwili to działa tak, że konto jest jakby przypisywane do konsoli bezpośrednio, naprawdę. Więc musiałbyś sprzedawać całą konsolę ze wszystkim, co tam ma. Aha, to nie. To w takim razie, Piotrze, nie będziesz mógł tego sprzedać, przykro. Nie, właśnie. Ja tego nie zamierzam sprzedać, chcę w to grać. Aha. A pytanie? No tak, no. A co się stanie, jak się konsola zepsuje z tymi wszystkimi grami przypisanymi do konta? Przede wszystkim, na początku to polega na tym, że rejestrujemy konsolę serwisie tym takim Xboxowym. Bo jest, masz normalnie numer seryjny i tak dalej. Dres i wtedy konsola jest przypisywana do twojego konta. No. Jak się zepsuje, zgłaszasz to przez właśnie ten serwis, który oni sobie wymyślili. I wtedy nie ma problemu, bo jak dostaniesz nową konsolę, to po prostu stara jest odejmowana od konta i dodawana jest nowa. Jakoś to w miarę sensownie rozwiązali, że tak naprawdę bezpośrednio do konta chyba może być podłączona jedna konsola. Jakoś tak. Znaczy, prawie nie jestem, nie pamiętam dokładnie. Aha, czyli jak się zepsuje konsola, to po prostu dzwonię do nich, mówię, że o, niestety upadła mi siekiera na konsolę, ale mam nową i oni po prostu to konto przepinają na drugą konsolę. I te gry mogę od nowa sobie pobrać i w nie grać bez strachu ani tak nic. Przynajmniej miało być. Ja nie wiem, czy pamiętajmy, że po drodze masę rzeczy się pozmieniało i ja tak do końca nie śledzę tego, co się dzieje w stajni Microsoftu. Znaczy, ja gram na nim, tak, i próbuję śledzić wszystko po kolei, ale to, co oni robią tam z botu, przede wszystkim w tym nowym preview, które się jest wydawane praktycznie co tydzień na Xbox One, no to nie jestem w stanie śledzić, bo nie mam konsoli, więc jakbym miał konsolę, to pewnie bym się zgłosił do preview i wam co tydzień przedstawiał, co się tam dzieje. Niestety nie mam takiej możliwości. To lepiej niż u Nintendo, gdzie jak się konsola zepsuje, to niestety jesteś zostawiony z ręką w nocniku, ponieważ konto jest przypisane do konsoli i gry są przypisane do konsoli. Więc automatycznie jak ci się konsola zepsuje, no to zostajesz bez niczego. Nie. Ale ja mam tylko tutaj małe spostrzeżenie, że wydaje mi się, że Nintendo jest najmniej awaryjną konsolą z tych wszystkich trzech. To fakt. Temu nie zaprzeczam. Tyle co się nasłuchałem, jak kumple potracili Xboxy, to masakra. Dobra. Jacku, to co teraz ty masz? Ja teraz mam dopiero grę, która wychodzi w lutym tak naprawdę, czyli Bloodborne. Ja praktycznie też mam wszystkie gry, chyba, które wyjdą później. To może ja powiem, bo mam jedną grę, która wychodzi jeszcze w tym roku. Ale nie wiem, czy ją kupię. Ale powiem, że wychodzi i być może jak stanie, to ją kupię, a będzie to GTA 5 na nowe konsole. Mówię, jeżeli wszystkie zapewnienia związane z grafiką będą, a wydaje się, że będą, to prawdopodobnie zagram sobie w ten tytuł, bo mam ochotę. Mam ochotę zagłębić się w jakiś wirtualny świat. Masz ochotę zagrać to w 60 FPS-ów, umówmy się. Znaczy, już nie chodzi mi o klatki, ale chodzi mi o grafikę. O klatki to walec. Ale to przede wszystkim tu chodzi o klatki tak naprawdę. Zobacz, przy klatkowaniu GTA 5 na PlayStation 3 nie miałeś te 23-24 klatki, tak naprawdę to się... Znaczy, grać się dało grać, ale nie było tego takiego fajnego uczucia, takiej fajnej imersji z tym światem. A tutaj teraz wyjdzie to na nowe konsole, nagle masz 60 latek, podbicie tekstur i jeszcze do tego zwiększenie ilości osób w mieście. Przecież będzie magia. Nagle ta gra stanie się totalnie nowa. To cała zawartość będzie dodana nowa przecież. Wszystkie DLC, nie DLC. No to też prawda. I to tak. I w ogóle czytałem, że teraz jakieś DLC wychodzi do GTA Online za darmo. Dziwna sprawa, ale chciałbym ci tylko powiedzieć, Piotrze, że tak na dobrą sprawę ja nie grałem w GTA 5, więc ja nie wiem, czy tam coś klatkuje, czy nie. Ja po prostu gdzieś tam to widziałem, pograłem sobie w to może 5 minut, wydawało mi się, że jest okej. Ale widzę, jak to będzie teraz wyglądało i bardzo mi się to podoba. I myślę, że na dniu premiery nie, ale myślę, że wcześniej czy później Rockstar znowu zagości w moim domu. Pamiętaj tylko, dobra, żeby nie brać cyfry. Bo GTA 5 cyfrowe to była porażka, jak już mówiliśmy poprzednio. W pierwszym odcinku, z tego co pamiętam. Tak, dokładnie. Ale to przede wszystkim chodziło na konsolę Microsoftu, bo nie pamiętam, jak to było na PlayStation. To samo. Mhm. To samo. Aha. No. Dobra, Jacku, możemy wrócić do ciebie, to co tam czekasz w lutym? Bo w lutym ja też czekam na parę rzeczy. Bloodborne, tak jak już mówiłem też w pierwszym odcinku odnośnie TGS-u, więc nie będę się za bardzo powtarzał. Jedynie powiem, że trochę zaniepokoiły mnie doniesienia z Alfy, która obecnie się odbywa, ponieważ gra strasznie klatkowała. I kto grał w Soulsy, to niech się szykuje, że to może chodzić jak poziom Blighttown na przykład. To jest według mnie porażka, bo tam FPS-y to spadały do 5, 6 i się nie dało praktycznie grać. Dosłownie. Ona była w 60 czy 30 klatkach? Nie, w 30, ale i tak w sumie nie stałych, ponieważ jak się wchodziło do Blighttown, to automatycznie z 30 ci się robiło, nie wiem, 5 klatek, 6. Bez powodu po prostu. Taka lokacja praktycznie, no nie? I to trochę wkurzało, ale no. dało się to jakoś przegryźć. To jest firma Atlus? Jak From Software. Aha, to jest inne studio niż poprzednio? Nie, nie. Aha, bo to From Software to był wydawca. Demon's Souls, Dark Souls i Dark Souls 2. I teraz na zlecenie Sony robi Bloodborne, które będzie Xem. Więc ja mam wrażenie, że ten deweloper zawsze miał jakiś problem z tymi swoimi engine'ami i nie umiał ich dobrze zoptymalizować na każdej konsoli, a już tym bardziej na PC-tach. I widzę się, że problem się powtarza. Nie. Nie no, na PC-tach to akurat najmniejszy problem był z Dark Souls tak naprawdę. Ale wiem, że trzeba było mieć mocnego kompa, żeby w to jakoś normalnie pograć. A to nie wyglądało tak, jak powinno by wyglądać, żeby takiego kompa mieć, żeby w to grać w ogóle, więc... Ale pamiętajmy, że oni od początku mówili, że oni nie są masterami tworzenia gier na PC, oni tworzą gry na konsole. Gry na konsole dla Japończyków, to jeszcze jest różnica. To też jest różnica. Bo Japończycy dokładnie potrafią nie patrzeć na grafikę w ogóle, no nie? I tylko cieszyć się samą grą. A Europejczycy i Amerykanie to już inna bajka praktycznie. Myślisz, Jacku, że dostajesz tutaj takie czerwone światełko, że być może ta gra będzie przesunięta przez problemy z optymalizacją? Przesunięta może nie, ale na pewno będzie bardzo dużo patchowana. Mhm. Ja już to czuję w kościach teraz tak naprawdę. No ale czekam. No tak, czyli coś normalnego, co się pojawiło z PlayStation 4 i Xbox One. Patche, non-stop. No, i DLC. I DLC, dokładnie. Dobra, więc... Jacek czeka na Bloodborne'a, ja w sumie powiedziałem o GTA, więc możecie mnie ominąć. Piotrze, co ty masz? Dobra, ja będę próbował lecieć kalendarzowo, nie wiem na ile to mi wyjdzie, więc chyba bliżej teraz mojej listy wychodzi Wiedźmin 3, który będzie w lutym. Wiesiek, tak? Tak, Wiesiek. No, co tu mówić, no, Polska gra, kolejny Wiesiek. No, jak się grało w poprzednie, no to aż trochę żal nie zadrać tak naprawdę, no umówmy się. Gra wygląda obłędnie, jeżeli chodzi o gameplaye, które były pokazywane i były robione na Xboxie One. To nie jest PC. Specjalnie dowiadywałem się od CDF-u, to nie jest PC. To jest Xbox One. Tak ta gra wygląda. Więc tak. Możecie sobie obejrzeć. Jest tam na pewno ten wcześniejszy, który był półgodzinny gameplay. Wygląda to super. I ktoś mówi, że czym bliżej premiery, tym gorzej wygląda. PC-ciarze tak mówią. PC-ciarze. Nie no, umówmy się, no Wiedźmin będzie grą, którą i tak głównie kupią w Polsce PC-ciarze, no bo to jest jakby największy rynek u nas. Mhm. W Polsce rynek konsolowy jest mniejszy niż w innych krajach, ale Wiedźmin 3 nie jest też grą tylko i wyłącznie na Polskę, więc CD Projekt ma większe możliwości, jeżeli chodzi o tworzenie swojej produkcji. Ja mam jedno zastrzeżenie do Wiedźmina, tego nowego. To jest, przede wszystkim chodzi o konia, czyli płotkę, bo stworzyli sobie Dev Diary, w którym odpowiadali także na pytania jako Q&A. Jedno pytanie właśnie brzmiało, czy w każdym momencie gry będę mógł sobie przywołać swojego konia od tak, że świat jest bardzo duże, no to fajnie było, tak? Niektórzy by chcieli tego. Ja na przykład nie chciałbym. I to jest ten błąd. Powiedzmy sobie, schodzę z konia i idę Geraltem 30-40 kilometrów od płotki, tak? Odchodzę. Po prostu idę na piechotę. Na pewno zajmie mi to masę czasu, ale odchodzę. I jednym przyciskiem przywołuję płotkę i nagle ona mi się pojawia. Ja tego tak nie chcę. To jest koń ze super słuchem normalnie. Ale powiem wam, że podobne rozwiązanie było w Red Dead Redemption. Tam miałeś podobną sytuację. Nie miałeś tego konia, gwizdałeś i się pojawiał ten koń. No i ja tego nie chcę. Od początku Wiesiek miał być bardzo realistyczny na tyle, na ile jest możliwe. Takiego podejścia realizmu, dużo fantazy. Ale no, jednak jest małe. Tylko wiesz, chodzi o to, żeby gracz miał... lepiej. Znaczy, to jest podejście pod casual. Ja jestem, jeżeli podchodzę bardzo, bardziej skorowo, więc na przykład umiem obchodzić jedną misję, umiem sobie zsejwować przed misją, przejść misję i zobaczyć, że o kurde, może tą misję da się w inny sposób zrobić, więc cofam się do poprzedniego sejwa i znowu odrywam tą misję na nowo. O nie, nie. Spoko, tylko, znaczy wiesz, powiem ci, że rozwiązanie z tym koniem dla mnie jest zrozumiałe, ogólnie rzecz biorąc. Jak nie chcesz, nie musisz tego używać, tak na nową sprawę. Nie będę. Tylko no żebyś tak znalazł tego konia później, nie? Bo wiesz, później wiesz, on znika gdzieś tam. Znaczy wiesz co, ja się boję tego, że ostatecznie ten kon będzie nam bardzo potrzebny ze względu na to, że świat jest duży. Pewnie tak. A ja mam wrażenie, że świat będzie nie tak duży, jak wydaje nam się, że duży będzie. No zobaczymy tak naprawdę. Jeżeli, nie wiem, czy widzieliście ten gameplay 30-minutowy, ale w nim było pokazane na przykład to, jak Geralt wchodzi na wzgórze, no i widzi oddalone wielkie, wielkie drzewo, po prostu ogromniaste. Mhm. Później na gameplayu tego nie widać, ale gdzieś tam były mapy z tego, co widziałem. To drzewo jest oddalone od Geralta o jakieś dobre 40 km. Więc naprawdę, żeby widzieć coś z 40 km, wow. Nieźle. No dobra, ja Wieśka nie kupię, ale kupi go moja dziewczyna w związku z tym, tak? Będę też miał Wiedźmina na premierę. U mnie to samo praktycznie. Tak, więc będę mógł się podzielić wrażeniami z Wieśka. Zaprosić dziewczynę. Tak. Nie ma takiej opcji. A nie czujecie, że ta gra jest tak hype'owana na siłę? Trochę, że polski produkt, wszyscy muszą go lubić, w ogóle powiedz wychwalać. Powiedz mi, która gra nie jest hype'owana. No ale wiadomo, że hype'owi nie równy, ale w przypadku Wiedźmina trzymacie takie coś, że ale jak możesz nie lubić, przecież to polska gra, ty nie jesteś patriotą? Ale pamiętajmy o tym, że od początku CD nigdy nie mówił o tej grze jako gra tylko dla Polaków. Oni chcieli zrobić grę i przybliżyć świat Wiedźmina ludziom z zewnątrz. A to, że akurat Wiedźmin jest serią polską, więc jest masa fanów, którzy mówią, jest to gra tylko i wyłącznie dla Polaków. No nie, no to są tacy, wiecie, specyficzna grupa osób, która napędza sobie sama sobie i hejt, i hype, więc... Tak, a ja tylko, Jacku, powiem, że tak mi wydaje mi się, że nie ma jakiegoś powodu, żeby, nie wiem, przejmować się takimi rzeczami, że chcemy zareklamować swój najlepszy produkt, jaki mamy wszędzie. Więc dlatego taki hype jest i ja myślę, że on jest spoko. Ja nie jaram się tym Wiedźminem 3, dla mnie ta gra w ogóle może nie wyjść. I ja prawdopodobnie, no nie wiem, no zobaczę, jak będzie moja dziewczyna w to grała, pewnie graficznie, jeżeli tak bardzo ładnie będzie, to może się na to skuszę. Ale będę chciał zagrać w inną polską grę i ją na pewno kupię i to nie będzie Wiedźmin, ale o niej powiem dopiero później. Znaczy ja też za bardzo nie czekam na Wiedźmina, bo CDEP za dużo po prostu obiecał, a jak na razie nie pokazał wszystkiego, co obiecał, więc podchodzę tak trochę nieufnie do tego. Dlatego ja to kupię. A ja poczekam. Będę miał co hejtować. Może ktoś na Steamie weźmie, to pożyczy mi przez Family Sharing, wtedy się ogra. Ja jestem ciekaw, czy trójka przebije dwójkę, bo dwójka była niezła. Naprawdę, Wiedźmin 2 to był chyba najlepszy Wiedźmin. Bardziej mi się podobał niż jedynka. Popieram. Ale był bardzo dobry. Ta gra była naprawdę taka bardzo dobra. Taka, no super. Chyba jeden z lepszych polskich produktów w ogóle. A wiecie, jak świetnie się grało to na konsoli? Bo ja mam to na konsoli właśnie. No, ja grałem na kompie, na padzie. Na PC-cie nie było tego, znaczy, umówmy się, gra była niby najpierw tylko na PC. Była, tak. No nie wiem, czy była taka super, później, no ile to było, rok? Pół, jeżeli dobrze pamiętam, jeżeli wyszło na 60, na której była zmiana interfejsu pod pada i później ten pad był niby dodawany, znaczy można było go podłączyć pod wersję PC, tylko że UI się nie zmieniało i był problem, nie? Więc nie było takiego fajnego sterowania. Znaczy ogólnie to było tak, że ta pierwsza wersja Wiedźmina 2 była niżej oceniana niż potem ta wersja Enchanted Edition czy jakoś tak. I ona akurat wprowadziła dużo fajnych zmian z tego, co pamiętam. I ta druga wersja już była lepiej oceniana i właśnie no ta była, druga wersja posiadam... była na konsoli. Znaczy, no tak, to prawda. Ja posiadam i wersję PC i zwykłą, później odpowiednio z Enchanted Edition. No to Enchanted Edition, ona była tylko patchem, tak? No, darmowy, naprawdę na PC. Wtedy darmowy. Darmowym patchem, tak. A później dostałem przy okazji tworzenia się nowego Wiedźmina na 360, otrzymałem wersję recenzencką, więc miałem też okazję zobaczyć, jak ta gra jakby wygląda w wersji recenzenckiej. A później dodatkowo, ze względu na to, że recenzencką wersję miałem tylko z angielskimi, z angielskim dźwiękiem i polskimi napisami, więc grało mi się, powiedzmy, średnio. Potrzebny jest ten jednak głos polski, on totalnie trochę zmienia całe strzelanie, przynajmniej w Polsce. Zresztą jest bardzo, na bardzo wysokim poziomie jest polski dubbing w Wiedźminie. No, to prawda. Dlatego kupiłem znów na promocji za 20 zł Wiedźmina 2 na 360 i odrałem ją ponownie i widziałem zmiany, które zostały wprowadzone od wersji recenzenckiej po wersję, która została po prostu później wydana. A ja wam polecam wersję z puzzlami. Bardzo fajnie się układa na Gumtree. Szanuję nasze. Z czterech kawałków puzzli. No dokładnie. Dobra, Piotrze, zamkniemy już tego Wiedźmina. Wiedźmin 2, bezimienny Seal of Approval. Lecimy dalej. Wiedźmina 3 wszyscy w takim razie zagramy. Dobrze, Jacku, co tam masz? Z całej listy 36 gier. No takie najważniejsze twoje tytuły, że no, wiesz... No wiadomo, master. Phantom Pain, ale to się nie będę powtarzał, ponieważ to też było przy okazji odcinka z TGS-em. Final Fantasy 15 dokładnie to samo. Silent Hills też. Więc w sumie tylko chyba jeszcze nowy Batman, który będzie mega zakończeniem całej tej sagi, znaczy sagi, serii Arkham, na którego czekam i w ogóle omijam wszystkie nowinki odnośnie tej gry, bo wiem, że i tak to ogram i prawdopodobnie będzie mi się podobało tak bardzo jak poprzednio. Ja też czekam na tego Batmana, będziemy mogli pojeździć z Batmobilem w końcu, świat ma być dosyć duży, no i będzie robi tą grę Rocksteady, podobno robi ją już parę lat, więc duże oczekiwania, grafika jest naprawdę piękna, system walki trochę tam będzie pozmieniany, ale to będzie do... Nadal będzie podobny. Te same założenia, pewnie dodadzą parę nowych gadżetów i tak dalej, ale ja już ślinę po prostu... Ślina mi leci na ten tytuł i niestety przełożyli mi tą premierę na czerwiec. No to jest coś strasznego. Wiesz, może to wyjdzie najlepiej, na lepiej tej grze. W końcu niektóre przekładanie premier wychodzi na dobre. Tak, mam taką nadzieję. Mam nadzieję, że gra już nie jest gotowa i nie czeka na lepsze okienko, a teraz będą robić 5 nowych DLC, żeby już mieli gotowe. Tak bym nie chciał. Więc tak, mam nadzieję, że to będzie dobry tytuł. A widzieliście kolekcjonerkę tego tytułu? Jest tam Batman, jakaś figurka z Batmanem. Wiem, że to kosztuje dosyć sporo, około $120 chyba, czy $150. Fajnie wygląda ta kolekcjonerka, tak sobie pomyślałem, że może jeżeli to ma być faktycznie ostatni Batman i już więcej ma tego tytułu nie być, chociaż nie wiem, czy Warner Bros. Porzuci licencję na Batmana i to zostawi tak w ogóle. Pozwól, że ci przerwę na chwilę. To nie będzie ostatni Batman. To będzie ostatni Batman z serii Arkham. Dokładnie. Tak dokładnie powiedzieli. A co do figurki i kolekcjonerki, to mam pytanie. Czy kolekcjonerka będzie znowu dzielona na wersję US i EU? Czy będzie jedna dla wszystkich regionów? Z tego, co mi się wydaje, to prawdopodobnie będzie dzielona. No to lipa, bo niestety Arkham Origins miało lepszą wersję kolekcjonerską w wersji amerykańskiej niż europejskiej, gdzie w europejskiej był po prostu Batman trzymający Jokera, to zero szału, a wersja amerykańska dostała Jokera za takim wielkim biurkiem z telewizorami z tyłu, jakimiś tam psychodelicznymi obrazkami. To fajne, wyglądało mega, no nie? Ale ja myślę, że jakbyś chciał taką kolekcjonerkę, to uśmiech do mnie, ja ci taką kolekcjonerkę załatwię, Jacku, jaką będziesz chciał. Trzymam za słowo. Jeżeli chcesz, to nie ma problemu, ja żadnego problemu nie widzę. Więc Jacek czeka na Batmana, ja teraz powiem wam o innej grze. Prawdopodobnie ją kupię, lubię gry z zombiakami. Co to będzie za gra, jak wam się wydaje? Daisy. Hizzy. Nie, nic z tych rzeczy. Będzie to polska produkcja Dying Light. Zombiaki. Dokładnie tak. Ogólnie bardzo mi się podoba ta produkcja. Dużo zombiaków. Dead Rising 3 nie wyszedł. Chociaż i tak bym w to nie, tak na dobrą sprawę nie pograł, bo nie mam Xboxa, a na PC-cie nie będę w to grał, bo jakieś tam recenzje 3 na 10 to w ogóle odpada. Strasznie słabo zoptymalizowali ją z tego, co słyszałem. No tak, i każdy Dying Light... Dead Rising. Tak, więc Dying Light bardzo mi się podoba. Jest tam dokładnie bieganie z zombiakami, nawalanie zombiaków, zombiaki biegną za tobą i tak dalej. No, otwarty świat i dużo zombiaków. To, co ja lubię, to, co polubię w Dying Light, Dead Island mi się średnio podobał. Może gdyby ta kooperacja była jakaś taka lepsza, to może by mi się to bardziej spodobało, ale ogólnie gra mi się średnio podobała, więc bardzo bym chciał, żeby Dying Light wyszło tak, jak ma wyjść. I ja jestem zajarany trochę tym tytułem i prawdopodobnie go kupię. Kupię, bo widziałem, że Dead Island 2 to nie będzie zbyt dobry tytuł. A w przyszłym roku z zombiakami, no DayZ, ale DayZ chyba będzie free to play, czy nie? To będzie jakaś wersja alfa tak naprawdę. A, no tak. No jeszcze mamy ten H1N1 bodajże, ale to w to będzie mógł każdy zagrać, więc myślę, że to jest jedyny tytuł o zombiakach warty polecenia na przyszły rok. Tak ale mi się wydaje. Ale spójrzcie, jak sobie Sony w stopę teraz strzeliło. Wydaje to swoje Hizzy. Tak, ja mówię na to Hizzy, ja wszyscy mówią H1Z1, ja mówię Hizzy, żyjcie Hizzy, z tym. Dobra, Hizzy, no. I akurat w tym samym, no prawie w tym samym momencie ogłaszają, że będzie DayZ też. Tak, więc tak, to jest strzał w stopę. Jak już robią tego swojego MMOsa, no to mogli chociaż sobie darować to DayZ, no. Tylko, że DayZ, a wiemy kiedy DayZ wyjdzie? Znaczy ogólnie twórcy zarzekali się, że gra będzie gotowa dopiero w 2016, no więc jak wyjdzie w przyszłym roku, to tylko jakaś wersja alfa, która będzie co chwilę jak łatana albo coś. To nie, znaczy to myślę, że jeszcze w stopę sobie nie strzelą. Zobaczymy, kiedy wyjdzie te twoje Hizzy. I wiesz, jak wyjdzie to na początku roku, no to będzie okej, to tam się może zrobić jakaś społeczność, ludzie mogą w to grać i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli też wyjdzie gdzieś tam pod koniec roku dopiero, w sensie pod koniec 2015, no to może być słabo i wtedy sobie faktycznie strzelam w stopę. Tak mi się wydaje. Dobra, więc ja Dying Light. Co tam, Piotrze, masz? Ja mam jeszcze takie dwie większe gry, a później zrobię taki szybki kącik indie, to się tak wyrażę. Mhm. To z tych większych gier to będzie Quantum Break, który wygląda obłędnie na Xbox One. Taki Max Payne, ale taki nowy Max Payne, że się tak wyraża. No nie wiem, wy widzieliście to, co było pokazywane na Gamescomie? Tak, ja widziałem, bardzo ładnie wygląda. Pograłbym to. Powiem ci, żebym w to pograł, ale nie czekam na to, bo nie mam sprzętu, żeby odpalić tą grę. Ja tak samo widziałem, gierka jest mega, ale niestety na mojej półce najpierw wyląduje PS4, z racji tego, że więcej japońskich gier będzie na tę konsolę, ale jeżeli kiedyś wyjdzie na PC, a ewentualnie jak kupię Xboxa One, to też muszę na pewno ograć. No chyba, że mi pożyczysz Xboxa, to... No nie wiem, to Xbox będzie raczej moją jedyną konsolą, oprócz odrywania gierek indykowych na komputerze, nie? Dobra, to co macie następne? Krystian, dajesz. A ja mam dawać. Dobra, więc w lutym pogramy i w Wiedźmina, przynajmniej wy. Ja w Dying Light'a chyba pogram w styczniu. Ale w lutym pogram w grę, którą powinienem już w tym roku ograć, ale mi ją przesunęli, a jest to Evolve. Pewnie wiecie, co to jest. Twórcy Left 4 Dead'a, rewelacyjnego Left 4 Dead'a, po prostu którego kochałem na każde możliwe sposoby i ogrywałem. Robią kolejną kooperacyjną grę dla 5 graczy, czterech najemników z różnymi klasami. Będzie walczyło w kooperacji, żeby zniszczyć piątą bestię. Bestia będzie miała 3 stadia ewolucji. Pierwsze stadio ewolucji do zabicia, drugie stadio ewolucji to będzie pół na pół, a jeżeli dojdzie do trzeciego stadia ewolucji tej bestii, bestia praktycznie wygrywa i rozwala tych czterech najemników. Czterech najemników będzie miało różne klasy postaci, będą to klasy, które będzie musiał każdy użyć, więc nie będzie czterech tych samych klas. Będą musieli ostro współpracować, żeby wytropić bestię w lesie i ją jak najszybciej zgładzić, zabić, cokolwiek. No i gra przejawia się świetnie. Widziałem tą grę, jest dużo gameplay w internecie, słyszałem dużo bardzo ciepłych słów na ten temat, a ja po prostu uwielbiam kooperacyjną grę, szczególnie tego typu, więc strasznie się najarałem na ten tytuł i to będzie coś, na co na pewno biorę w dniu premiery. Jedno pytanie odnośnie Evolve. Jak tam będzie ogólnie 5 graczy na mapie, no wiadomo, będzie 4 ludzi, 1 potwór, aha, to czy temu jednemu potworowi będzie ktoś pomagał? Jakieś tam mopki albo coś? Będą łaziły? Nie ma opcji. Ta bestia będzie miała będzie miała trzy poziomy. Zaczynasz od pierwszego poziomu, jesteś taką małą bestią, chodzisz sobie po świecie i masz różnych przeciwników, w sensie właśnie takie mobki jakieś tam, jakieś małe stworki do zabijania i do zjadania. I ty je sobie zjadasz i levelujesz. I w momencie, jak zjesz ich dużo, to przechodzisz przez jakąś taką przemianę i masz drugi level. I z drugim levelem dostajesz więcej skilli. I to są takie skille, jakieś kule obszarowe, jakieś latanie, w zależności, którą bestią grasz, bo będą trzy rodzaje póki co. Będziesz miał po prostu dużo ciekawych ataków i nie, jesteś podatny tylko i wyłącznie na siebie. Masz tylko i wyłącznie siebie, ale będziesz czuć ten feeling, szczególnie na trzecim poziomie, że po prostu jesteś jakby bogiem i możesz robić po prostu kompletnie co chcesz. Tylko musisz jak najszybciej dojść do trzeciego poziomu, a najemnicy muszą zrobić wszystko, żeby cię zniszczyć jak najszybciej, bo wiedzą, że przy trzecim poziomie nie mają już z tobą szans. I będą musieli cię wytropić, będą mieli specjalne umiejętności, dzięki czemu cię wytropią, dzięki czemu, nie wiem, będą wiedzieli, gdzie jesteś, jakieś tam ptaki w powietrzu będą latać, jeżeli ta bestia gdzieś tam pójdzie do tych ptaków, czy jakieś odgłosy, krzyki, jakieś mapy będą mieli, będzie tropiciel po śladach, w którym miejscu poszedłeś, takie dosyć przyjemna sprawa. Czyli nie, to nie jest tak ograniczone, że muszę zabijać akurat tych ludzi, żeby levelować, tylko mogę tam jakieś króliczki, małpki albo coś. Tak, praktycznie, wiesz, z ludźmi jest tak, że wiesz, nie do końca ci powiem, bo nie pamiętam, ale wiem, że... Ja z tego, co pamiętam, to na samym początku gry, jeżeli pojawisz się przed człowiekiem, tak, przed tymi ludźmi, to jest większa szansa, że oni zabiją ciebie niż ty ich. Bo jesteś na tyle słabą bestią, że tak naprawdę nie za wiele możesz zrobić. Musisz na początku jakby albo ich wybijać pojedynczo, powiedzmy sobie szczerze. Tak, tak. Więc musisz jakieś odciągać na przykład, powiedzmy, medyka od całej grupy i go zjadasz sobie. On później się oczywiście pewnie ponownie zrespawnuje. No, a chyba ale po dłuższym czasie jakimś. To dłuższym. Po dłuższym czasie. Tak, dokładnie. Ale no, pomyśl, to by było fajne, jakby był taki permadeath, że jak odciągniesz tego medyka, zabijesz go, to do końca rundy już go na przykład nie ma. Ale właśnie, ale właśnie chyba, nie wiem, Piotrze, czy tak nie ma właśnie do końca. Wiem, że albo bardzo długo on się nie respawnuje, albo po prostu go nie ma. Bo z tego, co widziałem, jak grają, to najważniejsze u bestii jest to, żeby zabić medyka. Tak, bo medyk może podnosić. I w tym momencie, jak nie mamy medyka, to nie mogą się podnosić. I wiem, że właśnie wszyscy bestie grają na szybkie zabijanie medyka. Więc bardzo możliwe, że właśnie tak jest, Jacku, jak mówisz, a wydaje mi się, że tak jest. W skrócie dla mnie to wygląda jak taki Monster Hunter z konsoli Nintendo, tylko że dali opcję jeszcze sterowania potworem, szczerze mówiąc. Bardzo możliwe, tak, bardzo możliwe. Zresztą wiesz, kooperacyjna gra. Dla mnie to jest świetna sprawa, ja na to czekam i na pewno podzielę się opinią, jak to dostanę. Dobra, Piotrze, co tam ciekawego? A Jacek, ty już nie masz nic, bo nie wiem, co to mówiłeś. Jak naprawdę dużo tych gier, na które czekam, powiedziałem już w pierwszym odcinku odnośnie TGS-u. Aha, no dobra. Teraz zostały mi tylko w sumie gry od Telltale Games, o których tak naprawdę nic nie wiemy. Czyli pewnie Borderlands i tak dalej. Gra o Tron. I gra o Tron, tak. I Persona 5, o której też za bardzo nie wiemy nic, ale jeżeli będzie tak samo dobra jak Persona 4, to ja jestem w sumie w siódmym niebie. Okej. Okay. Pewnie będziesz w siódmym niebie. Dobra, to w takim razie ja zarzucę grą, którą wszyscy lubimy hejtować. Był po prostu wielki show na temat tego, czyli Rise of the Tomb Raider. No, umówmy się, to, że był ten czasowy ekskluzyw na Xbox One, który na początku był niby nieczasowy, inne tego typu rzeczy, no. Jest wielki szum wokół tej gry, ale ja i tak ją kupię, bo po prostu przeszedłem ostatnio na 360 ponownie poprzedniego Tomb Raidera i chcę dalej grać. No dobra, ja tylko powiem, że gdybyś był użytkownikiem PlayStation 4, nie czekałbyś na tego Tomb Raidera, ale będziesz użytkownikiem Xbox One, dlatego czekasz. Odnośnie tego całego hype'u i tej ekskluzywności czasowej, no wiecie, ja nie rozumiem, o co ten cały hejt. W końcu to była konferencja Microsoftu, więc czemu oni mają mówić, że coś wyjdzie u Sony? Phil Spencer, jak tylko pojawiły się cały hejt, tak, na temat tego, Jezu, zabrali nam Tomb Raidera z PlayStation i w ogóle, Phil Spencer jako pierwszy, bo to nawet nie studio, tylko Phil Spencer na początku powiedział, to jest czasowe, my nie kupujemy praw do tej marki. Więc Microsoft od razu od góry przez Phila Spencera opowiedział się, że słuchajcie, my chcemy po prostu mieć tylko nagrodę jako pierwszą. Tylko i wyłącznie. A największy hejt jest na Crystal Dynamics, którzy pisali po prostu PR-ową gadkę typu nasi przyjaciele z Microsoftu pomogli nam przy tworzeniu tej gry i w ogóle i bla bla bla. Źle to po prostu wyglądało. Wystarczyło ładnie napisać, słuchajcie, chcemy tworzyć grę najpierw na Xboxie One, na to, że Microsoft nam naprawdę fajnie pomógł, a nie kurde pisanie później, chyba w drugim wpisie napisali coś takiego, że nie opuszczamy użytkowników PlayStation, dajemy wam ten Tomb Raidera i macie poprzedniego Tomb Raidera w wersji Definitive Edition i jeszcze tego Light Guardiana, nie? Więc aha, fajnie, nie? No ale spójrz, jakie to są teraz straty wizerunkowe, jeżeli chodzi o Crystal Dynamics i Microsoft. Bo jeżeli by od razu Crystal Dynamics powiedziało, że no dobra, najpierw będzie na Xboxie, ponieważ Microsoft daje nam kasę, to czuję, żeby takiego szumu nie było, no nie? No nie byłoby, nie byłoby hejt na Sony. Byłby hejt na Sony, czemu Sony nie pomaga przy w ogóle produkcji tej gry na przykład, no nie? O, na przykład. No, więc... Wiecie, to jest jeszcze prosta sprawa. Ja na to też patrzę tak, że deweloper Tomb Raidera bardzo dobrze zrobił i wszyscy bardzo dobrze zrobili, moim zdaniem, bo jeżeli Tomb Raider, ja słyszałem, że sprzedał się w 6 milionach egzemplarzy, to jest dużo, a oni nie są zadowoleni z tej sprzedaży, no to coś jest na rzeczy. Jeżeli wujek Bill mówi im, że słuchajcie, robicie dla nas Tomb Raidera, my wam ją opłacamy wam wszystko, a tantiemy sobie bierzecie, a my tam ewentualnie, nie wiem, na jakiejś reklamie, czy jakieś tam, nie wiem, 10% ze sprzedaży, jakieś takie rzeczy, tak jak zwykle, i my wam płacimy za to, żebyście zrobili tą grę, no to jeżeli oni z 6 milionów nie byli zadowoleni, to nowego Tomb Raidera nie wiem, czy sprzedadzą też w takich ilościach. Nie sprzedadzą. Nie sprzedadzą z jednego względu, bo Tomb Raider jest serią, która zawsze wychodziła na PlayStation i dopóki będzie czasowym ekskluzywem, czyli ten początek sprzedaży tak naprawdę po premierze, to kupi ją tylko tak naprawdę garstka osób, które posiada Xbox One, czy to w Polsce, czy w Europie tak naprawdę, no bo w Stanach Zjednoczonych, to ten Xbox One no jest, ale ludzie tak naprawdę w wielu sprawach nie zdają sobie sprawy, że będzie nowy Tomb Raider. No, no tak. Dlatego mówię, że... To jest tylko NFL, FIFA, Call of Duty. No właśnie, to, ale to jest... telewizora. Dokładnie. NHL NBA. Tak. Więc ja patrzę na Tomb Raidera jako serię taką japońsko-europejską, a japońsko-europejską konsolą jest PlayStation. Zawsze to było to. Więc no, gra nie sprzeda się tak chyba w tylu egzemplarzach, co pierwszy Tomb Raider, a to też z dodatkowego względu, że jest masa osób, które powiedziała, że jeżeli jest czasowy ekskluzyw na Xbox One, to oni w ogóle tej gry nie kupują. Się obrazili po prostu. Tak, więc moim zdaniem ten Crystal Dynamics bardzo dobrze zrobiło, że oddało się wujkowi Billowi i dla mnie jest to bardzo zrozumiały ruch. I wydaje mi się, że dobry ruch, bo być może jakby tak nie było, wydaliby tego Tomb Raidera i byłaby mała sprzedaż, a może będzie krapem, kto wie jaką grą będzie nowy Tomb Raider i by sprzedali w 2-3 milionach i może by musieli się zamknąć. A tutaj mają świetne zabezpieczenie od dwójka Billa. Dla mnie jest wszystko okej. I bardzo dobrze, że tak zrobili. Dobra, co macie tam następnego? Bo ja jestem Ja chyba... Jacku, no dobra, ty mów, Jacku. Ja się tam jeszcze masz? W sumie już wystrzelałem, bo za dużo gier tego, żebym tak mówił non-stop. Ja myślę, że tak samo, no nie będę mówił o FIFA 16, tak? Mam tydzień dopiero 15, więc... FIFA nikogo. Chyba nie wiem, kiedy Divinity wychodzi, chyba nie ma żadnej informacji. Powiem tylko, że nowy Rainbow Six, to jak grali na tych targach, bardzo mi się podobało. Który nowy Rainbow Six? Ten, w którym rozgrywany był w domu. Siege, tak. Dwa teamy, 4x4. No, ja byłem tym podjarany, aczkolwiek wiem, że dużo zadziałał tamten voice acting i to, jak oni się do siebie odzywali i jak współpracowali. Dobra, wiem, pamiętaj o tym, że tak nie będziesz nigdy grał. Oczywiście, że nie będę tak grał, bo nigdy tam zrozumiałem, bez odbioru, czy jakieś takie... Nie, ej, wiadomo, idź na lewą flankę. Tak, nie, tak, to nie zadziała. Gracze będą strzelali przez ściany, będą rzucali w siebie granatami, bo tak będą chcieli szybko grać, bo poczują się jak w Call of Duty po prostu. Dokładnie. Ja się boję, że ta gra jest właśnie stworzona tylko i wyłącznie po to, żeby grać tak, jak to pokazali na gameplayu. Ewentualnie ze znajomymi, którzy ogarniają, co się ma tam dziać. To tak. Tak, ewentualnie dokładnie. Jeżeli masz taki team, to wiesz, nie interesuje cię, co robi drużyna przecina. Jeżeli jesteś ty i trzech twoich znajomych i się jakoś tam ogarniacie, no to jest w porządku, nie? A co robi przeciwnik, czy to są randomy, czy nie, to ciebie nie interesuje. Ale jestem ciekaw singla, jak single będzie wyglądał, bo Rainbow Six, ten single player w Rainbowach zawsze był świetny i mi się w to przyjemnie grało, więc jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Więc myślę, że na przyszły rok wystarczy. No, o Batmanie powiedział Jacek, więc do połowy roku to chyba tylko będą te gry, na które będę czekał. Właśnie, jak już jesteśmy w stajni Ubisoftu, to bym zapomniał o tym. The Division. No, ja też miałem o tym wspomnieć, ale... No, mówiłem o Division. Ej, powiedziałem o Division. Nie powiedziałeś o Division. Nie powiedziałeś o The Division. A co powiedziałem przed Rainbowem? Że musisz poczekać, bo zapomniałeś, co się powiedzieć. To kto to będzie montował, to sobie zobaczy, że powiedziałem o Division. Że powiedziałem o Division, ale nie wiem, kiedy wychodzi, więc nie będę o nim mówił i przejdę do Rainbowa. I tak powiedziałem i zobaczycie sobie. Dobra, no nieważne. Też czekam na Division, ale nie wiemy, kiedy wychodzi. Dobra. Dobra, a już 2 lata wychodzi. No, oj, no. Gra wygląda na razie ładnie. Czyli ty nic nie masz, ja mam już tak naprawdę same gry z ID at Xbox, więc może polecę takim szybkim zrywem, nie będę tak do końca opowiadał o tej grach tak super mocno. Czyli polski super hot. Graliście? Tak, znaczy... Wstęp to Demko. Ja tylko widziałem, ja nie grałem. Ja też tylko widziałem. Ja nawet nie wiedziałem, że Demko jest. Naprawdę jest jakieś Demko? Jest Demko, na ich stronie jest taki prototyp do odrania. Możecie zobaczyć mniej więcej, o co w tej grze chodzi. Ja znaczy, na to czekam. Wiem, o co w tej grze chodzi, tylko że nie wiedziałem, że jest Demko. A długi jest to Demko, Piotrze? Nie. No, spróbuję sobie. Może po nagraniu sobie spróbuję. Zobaczę. A będzie jakieś wsparcie dla edytora i modu w tej grze? Szczerze nie mam pojęcia, musiałbym się tego dowiedzieć, choć ja o Superhocie wiedziałem troszkę wcześniej niż większość osób, ze względu na to, że jedna osoba, która pracuje po prostu, znaczy już nie pracuje, bo odeszła niedawno z Superhota, ale pracowała cały czas nad Superhotem i był to Lud Spierewka. Pozdrawiam go serdecznie. No, ja wiedziałem, że coś robi, nie wiedziałem, jak się gra nazywa, powiedział mi, że słuchaj, robimy świetną grę, czekaj, nie? No to jest, ja, dobra, spoko, czekam. I nagle pojawił się i prototyp, i cały powoli hype na Superhota. I w tej chwili, z tego co wiem, to pracuję już głównie nad wersją, właściwie już nie tyle, to są takie małe doróbki, bo cały gameplay, te główne programistyczne rzeczy zostały już po prostu dopracowane na najwyższym poziomie, jakim się tak naprawdę dało. Zostały tylko doróbki takie graficzne, jakieś takie rzeczy. Gra z tego, co planują, ma wyjść w czerwcu 2015 roku, więc zobaczymy, czy im się to uda. Wcześniej jeszcze będzie taka pre-alpha dla Kickstarterowców, którzy wsparli grę wcześniej. Ja gry nie wspierałem, więc na pewno dopiero odram na Xbox One, ale... Może kolega ci da tą grę. Właśnie. Może. Ogólnie ta gra ma duży potencjał, ale nie widzę jej długości tak naprawdę. Dlatego się pytałem o ten edytor poziomów i mody, bo to może przedłużyć nieźle życie tej grze. Słuchaj, grze przedłużę najwięcej, nawet nie zdałem sprawy, ale na początku ta gra będzie wydawała się, pewnie nic tam nie będzie. Przede wszystkim ma ponoć mieć fabułę. Która będzie, ponoć. Nie wiem na ile, ale ma mieć. Dodatkowo będą po prostu wersje po prostu trybów różnego typu. Na przykład czasowe, czyli po prostu jak najszybciej przejść od punktu A do punktu B i tak po kolei. Ewentualnie na przykład ma być tryb strzelania tylko z jednej broni, bo z tego co wiem, mieli dodać parę różnych broni typu łuk, typu miecz, więc takie rzeczy, więc ma coś tam dojść w miarę fajnego. Ma być taki tryb fajny zrobiony tylko dla jednej broni. Jeszcze tam chyba jeszcze ze dwa jakieś dodatkowe tryby były, o których dokładnie nie pamiętam. Ale na pewno te tryby nam powydłużają tą całą rozgrywkę. No umówmy się, gry indykowe też nie zawsze się nie tak można super długo zagrywać po jakimś czasie. To nie jest AAA, żeby przechodzić to 70 godzin. To jest taka, wiecie, włączacie sobie na pół godziny, nie, do 40 minut, gracie chwilę, jest, mówicie, okej, starczy i do widzenia, nie? Znaczy, tu się nie zgadzam. Grałeś w Don't Starve na przykład? Grałem, ale wiesz, ja do Don't Starve to jest trochę inna sprawa. Przy Superhocie, umówmy się, sama rozgrywka nie zmusza cię jakby do tego, żebyś grał długo. Nawet właściwie to sama rozgrywka nawet mówi, żebyśmy grali jak najszybciej. Dla mnie Don't Starve jest totalnie inną grą, tam trzeba przetrwać, więc ta gra się rozciąga. No dobra, to nie jest Superhocie, tak naprawdę, bo można było o nim gadać trochę dłużej. Następną grą z ID od Xbox jest Cuphead. Nie wiem, czy widzieliście i wiecie, o czym mówię. Ja nie mam pojęcia, co to jest. Dobra. To Cuphead. Cuphead to jest taka fajna platformówka, która jest rysowana praktycznie odręcznie w takim stylu dawnego Disneya. Jest, nie wiem, czy oglądaliście kiedyś pierwszą myszkę Miki? Coś albo... jak Dragon Slayer? No, mniej więcej. Nawet trochę starsza niż Dragon Slayer. Ale rozrywka będzie bardzo, bardzo podobna. I ma być właśnie czymś takim. Fajnie to wygląda. Ja na pewno dołączę link do różnych screenów i tak dalej, to sobie będziecie mogli popatrzeć. Mi się gra podoba, kupię. Piotrze, czy o tych dwóch grach, co teraz powiedziałeś, co mówiłeś, że to jest Indie Xbox, tak? ID at Xbox, to jest taki specjalny jakby dział w nowym, najnowym Xboxie, który... Cze, no dobra, ale bardziej mi chodzi o to, że Superhot wychodzi na Xboxa? Tak. O, to nie wiedziałem o tym, bo... Na Gamescomie to tegorocznym pokazali, gra wychodzi właśnie na Xboxa, ale co ciekawe jest, i to nawet nie czasowym, ale ogólnym ekskluzywem dla Microsoftu. O proszę, to tego się nie spodziewałem. No dobra, to możesz kontynuować dalej. To następnym indykiem będzie Below. Nie wiem, czy widzieliście Below, czy nie. Below. To jest to od twórców Journey? Czym się mylą gry? Też nie pamiętam, kto to odpowiem. Ja po prostu zapamiętałem grę z tym komu, kiedy... Dobra, to jest to o chodzeniu pod wodą, tak? Tak, dokładnie tak. Okej, okay, to jest to właśnie od twórców Journey, z tego co pamiętam. Bardzo mi się to podoba i to chcę. Po prostu. Ja tylko tą grę zobaczyłem, mi nic specjalnie... Na Gamescomie był taki fajny przerzut po różnych grach. Specjalnie się na nimi nie rozwodzili, tylko pokazywali takie urywki, nie wiem, 2-3 sekundowe z rozgrywek, jak te gry wyglądają. I pojawiło się Below i ja mówię, chcę to. Po prostu, w ogóle się nie zastanawiając, chcę to. Nawet nie musisz, po prostu nie potrzebowałem większego hype'u. A propos indyków, Xbox właśnie stracił jednego takiego ekskluzywa na rzecz PS4, który teraz będzie w plusie, Dust an Elysian Tale. No tak. Grałeś w to może? Tak, ja grałem w Dust an Elysian Tale na Macu, którego posiadam. Bardzo mi się gra podoba. To jest, szkoda tylko, że no, grałem w to na komputerze, bo uważam, że na konsolę to jest po prostu idealny tytuł. Granie z topadem. No, prosta platformówka, ale uważam, że byłoby świetnie zobaczyć na Xboxie. Ja zobaczę na PlayStation już. Odraj sobie, bo... W środę, tak. To odraj sobie na pewno, bo gra jest naprawdę dobra. Dobra, to ja tu mam jeszcze grę, która się nazywa Inside. I to jest gra od twórców Limbo. Jest bardzo podobna tak naprawdę. Też jest taka ciemna, znów jest chłopiec. To po prostu jest takie 2,5D mniej więcej. Gra wygląda fajnie. Zbyt wiele o niej tak naprawdę nie wiemy, no bo pokazana ta rozgrywka na Gamescomie była taka, że ojej, to jest podobne do Limbo i tyle, nie? Mhm. A widziałeś może Murasaki's Child? Tak, widziałem. To też jest genialne i też tak bardzo zalatuje Limbo, no nie? Tak, zalatuje. A ty, Krystian, słyszałeś o tym? Nie. Znaczy, wiesz co, ja tak te indyki... Powiem ci, że od kiedy w plusie dają mi same indyki, to teraz tak, nie kupuję indyków i nie patrzę na te indyki, bo co miesiąc gram w dwa nowe indyki, przynajmniej dla mnie, więc powiem ci, że opcja z indykami już mi przeszła. Z takich lepszych indyków pamiętam Trajna dwójkę, więc dostaję tam całkiem dobre tytuły. Ostatnim indykiem, który kupiłem, to był Child of Light. I powiem ci, że szybko mi się znudził. Myślałem, że będzie lepszy, ale szybko mi się znudzi. W związku z tym nie śledzę indyków, bo wiem, że indyki będę dostawał w plusie. Ogram sobie tego Dusta. Mówicie, że bardzo fajna gra, więc odpalę, zobaczę. Mam w co grać, więc nie napalam się już na te mniejsze tytuły. Po prostu za dużo już tego jest i nie mam czasu tego, że tak powiem, filtrować w jakiś sposób. Czekasz na Naka. Nie no, ale w Naka bym pograł, powiem ci. Ja wiem, że jest totalnym krapem i w ogóle skacze, źle działa, jest dla dzieci, ale pograłbym w to. Mimo wszystko. Klatkuje. No, dokładnie. Dobra, to może ja na święta będzie w plusie, więc... tak, będzie. Dobra, to ja mam już takie dwie ostatnie gry na szybko. Mhm. Może zacznę od trochę dla mnie z mojej listy z tyłu, czyli Smite. Czyli MOBA z poziomu TPP na Xbox One. Zobaczymy, co się będzie grać. Wygląda to na razie o tej... Na pewno zagram, bo Smite jest darmowy, więc... Na Xbox One pewnie też będzie darmowy, no nie mogę od niego oczekiwać niczego zbyt dużego. No i ostatni taki mały indyczek, który będzie... To jest gra, która wyszła najpierw na iOS-a i Androida, czyli gra, która się nazywa Freeze. Pewnie graliście w 2048, to Freeze jest jakby protoplastą. Grałem. No, to Freeze jest protoplastą, jest troszkę trudniejszy według mnie, ale jest tak samo fajny, no i będzie właśnie na Xbox One. Co ciekawe, Freeze ponoć będzie miał opcję przyczepienia się do Snapa, więc będzie można sobie taką szybką partyjkę do Freeze odrać w trakcie, powiedzmy, oglądania filmu. No i to jest właściwie tyle z tych moich wszystkich gier, które gdzieś tam wyłapałem. Okej, więc myślę, że główny temat możemy pomału zamknąć. Powiem tylko, że jeżeli wy, drodzy słuchacze, macie jakieś ciekawe gry, może o których nie powiedzieliśmy, ale raczej jest to niemożliwe, ale nawet jak o czymś nie powiedzieliśmy, to napiszcie nam pod tym odcinkiem. Tak, i może jakaś tam mała rozmowa będzie. Dobra, więc ze względu na to, że zostało nam mało czasu, a mamy bardzo dużo tematów dla was normalnych, przygotowanych, powiemy o jednym temacie growym, technologicznym i kulturalnym. Ja powiem o temacie growym i powiem o The Crew, ponieważ dostałem od Ubisoftu, lubią mnie, dostałem na maila kod do bety, no i sobie ściągnąłem. Gra waży 12-13 giga. Czyli się naściągałeś. Czyli się naściągałem, ale powiem ci, że bardzo, bardzo świetnie to zrobili, bo 3,5 giga ściągnąłem na początku i już mogłem grać. I normalnie mogłem grać. Aha, czyli robisz się tak jak w Blizzardzie. Bardzo, tak, bardzo tak, tak, tak, tak, tak, dokładnie. To jest świetna sprawa, więc mówię, 3,5 giga już grałem. I tak, no The Crew, no to wyścigi. No powiem wam, że to dla mnie jest taka nie do końca arcade'ówka, bo jest taka dla mnie pół na pół. Semi-arcade, tak. I powiem wam tak. Ogólnie rzecz biorąc, mamy do dyspozycji całe Stany Zjednoczone. Wiadomo, że nie w skali 1 do 1, bo bez przesady, ale powiem wam, że sobie ustawiłem z prawej części mapy znacznik. Znaczy, po prostu byłem na prawej stronie części mapy i ustawiłem sobie maksymalnie oddalony tam gdzieś pod tą Kalifornię, gdzieś tam po te wybrzeże, drugi znacznik mapy i wyszło mi 104 km. No to 104 km, jakbym tak jechał w tej grze, a te kilometry robiłbym tak 1 do 1 w sumie, no to myślę, że tak z pół godzinki, może 40-45 minut, bo tam nie, jak próbowałem w ogóle jechać, to nie miałem dostępu do autostrady, więc myślę, że naprawdę mapa jest ogromna. aż się nie spodziewałem, że może być tak ogromna. Bungie powinno się uczyć. Tak się robi ogromne mapy. Fakt faktem, że może otoczenie jest stosunkowo podobne, ale mamy ogrom gry. No i czym jest The Crew? The Crew to są wyścigi. Dla mnie to jest połączenie Test Drive Unlimited. Boże, nie, Test Drive. Te dwa ostatnie Test Drive'y, jak się nazywały? Unlimited właśnie. Tak, więc jeżeli chodzi o takie jeżdżenie swobodne, to właśnie Test Drive. Jeśli chodzi o same wyścigi, to czuję tutaj delikatnie grida i cały model bardzo mi przypominał grida, więc... Mogę coś się zapytać? Serio grid? Tak, grid. Przecież to jest taka ślizgawica na lodzie, jak się jedzie. I tutaj też była ślizgawica na lodzie. To nie dla mnie w takim wypadku. Więc to była ślizgawica na lodzie i naprawdę model jazdy jest najbardziej zbliżony do grida. Więc to tak mniej więcej wygląda. Jeśli chodzi o grafikę, to jest średnio. Modele samochodów są bardzo ładnie zrobione, ale otoczenie jest dosyć słabo zrobione. Jest to spowodowane tym, że mamy ogromną mapę i jedziemy sobie ulicą i sobie myślimy, a dobra, skręcę sobie w lewo, a w lewo jest las. No i jedziemy po tym lesie. Możemy jeździć po wszystkim. Koło budynków, koło bloków nie ma żadnych ścian. Mamy całe stany i możemy jechać gdzie chcemy. W związku z tym grafika trochę otoczenia jest trochę nie najwyższych lotów. Może nie ma jakiejś tragedii, ale troszeczkę to otoczenie mogło być lepsze. Ale grało mi się bardzo, bardzo przyjemne. W ogóle mamy tam jakąś fabułę, że wychodzimy z więzienia i coś tam pracujemy dla FBI i coś tam musimy robić. Musimy brać udział w różnych wyścigach ulicznych, nieulicznych, żeby tam zdobywać rankingi, żeby wejść do jakiegoś tam gangu, żeby być w tym gangu i dawać informacje FBI, kto jest zły i dlaczego, i oni będą ich ścigać, a my będziemy takim tajniakiem. Ogólnie fabuła była taka w miarę znośna, no w wyścigach taka fabuła, no to ja zawsze sceptycznie do tego podchodzę, to nie jest najważniejsze. Więc tak, grało mi się w to bardzo przyjemnie i jest dużo rzeczy do odblokowania, jeśli chodzi o każdy samochód. Grałem sobie Camaro, grało mi się ten bardzo przyjemnie. Mogłem do niego odblokować tonę części. Mamy tam swego rodzaju tuning. Możemy zmieniać wizualie samochodu na każdy możliwy sposób. Możemy tam dokupować do niego części, jakieś takie pierdoły. Jest to zrobione stosunkowo fajnie i każdy samochód, do każdego samochodu można ulepszać dodatkowe rzeczy. No, ogólnie przyjemna sprawa. Poza tym chciałem jeszcze powiedzieć, że każdy samochód ma widok ze środka i to wygląda naprawdę fajnie. Dawno, ostatnią samochodówką, którą grałem, to był Need for Speed Rivals i pomimo tego, że bardzo mi się podobają te wyścigi, to nie było takie możliwości. A tutaj każdy samochód, normalnie otwierają się drzwi, wszystko widzimy w środku i tak jakby możemy zasiąść za sterem takiego właśnie Camaro, jak w moim przypadku, i macie wszystko, cały ten cockpit, wszystko jest bardzo fajnie zrobione. Więc nie będę już was męczył tak za bardzo. Macie do mnie pytania jakieś? Może? Nie, pewnie nie. Nie. No, tak, a jeszcze powiem The Crew. The Crew, no, The Crew załoga. O co w tym chodzi? Chodzi o to, że do każdej gry, do której się wbijacie, macie przeciwników, znaczy macie użytkowników online na mapie. Oni sobie są i gdzieś tam sobie jeżdżą. I w momencie, w którym bierzecie udział w jakimś wyścigu, te wyścigi są podzielone na wyścigi, które robicie w singlu, normalnie, samemu, albo możecie zrobić z kimś. I jak tam robicie to z kimś, to dostajecie więcej punktów, więcej jakichś tam dodatków możecie odblokować i jakichś tam kart specjalnych, jakieś takie rzeczy, nie będę wam to zagłębiał, to jest beta. I ja sobie zagrałem parę takich wyścigów i oni, użytkownicy, którzy grają ze mną online, trochę to wygląda jak w Burnout Paradise, albo nawet w ostatnim Need for Speedzie, że mogę grać ze znajomymi, oni dostają informację, czy chcą wziąć udział w moim wyścigu. No i jak chcą udział wziąć w moim wyścigu, to w czwórkę na przykład robimy sobie wyścig, że musimy być przed jakimś tam samochodem, który jako piąty bierze udział w wyścigu. No i my w czwórkę doganiamy go, prześcigamy go, ten samochód jest ostatni, wszyscy zdobywamy punkty, jest fajnie. I na tym to mniej więcej polega, że będziemy można robić wszystkie wyścigi razem, z kumplami, z którymi możecie grać w jednej sesji. I cały ten The Crew na tym polega. Grało mi się przyjemnie. Myślę, że mogę polecić to przede wszystkim fanom Test Drive'a, bo Test Drive drugi był bardzo słaby, bardzo źle zoptymalizowany i grało się w to strasznie słabo. Poza tym był paskudny i daleko odbiegał od Test Drive'a jedynki. I myślę, że to jest taki godny następca właśnie Test Drive'a 1, więc fani Test Drive'a mogą brać. Myślę, że fani Grida po części też. Jest tam naprawdę dużo do zrobienia. Ja myślę, że to są takie wyścigi na miesiące, bo ogrom tej mapy jest duży, no po prostu jest duży i jest tam, i tam będzie naprawdę co robić. Ja pograłem sobie parę godzinek. Nawet mi się to podobało, z tym, że ja nie jestem jakimś tam fanem wyścigów, więc po prostu zdaję relację, jak wygląda beta The Crew, który wychodzi bodajże w połowie listopada, więc 11.11. z tego co pamiętam, więc jeszcze mogą coś tam poprawić, ale chyba za dużo nie można, nie trzeba. To są takie solidne wyścigi i tak jest posucha na takie tego typu rzeczy, więc tak, to są chyba jedne wyścigi, pierwsze wyścigi, w które ogrywałem w tym roku po Need for Speedzie, bo innych po prostu nie ma. No i w sumie tyle. Myślę, że możemy zamknąć tematy growe. Nie będziemy nic więcej już na ten temat mówić, bo nie mamy czasu. Ja mam jeszcze jedno pytanie o The Crew, tylko na szybko. No dobra, dobra. Beta jak beta, no nie? To po prostu jeździsz i się cieszysz, ale ta gra ma mieć mikrotransakcje. Nie czujesz, że to zabije tę grę? Tak, nawet widziałem możliwości, w której możesz mieć te mikrotransakcje, bo elementy dokupywalne do samochodu dzieliły się na dwie rzeczy, na pieniądze normalne i jakieś tam specjalne pieniądze właśnie wymyślone do mikrotransakcji. Z tym, że te pieniądze wymyślone do mikrotransakcji można zdobywać normalnie, tylko że po prostu robi się z tego delikatny grind. Czy zabije tą grę, Piotrze? Boże, Jacku, myślę, że chyba nie. Chyba nie ze względu na to, że tych samochodów jest tam od groma. Ja się dobrze bawiłem. Widziałem, moi koledzy mieli już po 10 levele i w sumie dobrze się bawili. Wydaje mi się, że nie, ale do tego to nie mogę wam powiedzieć na 100%. Musiałbym w to pograć i zobaczyć dokładnie, o co tam chodzi. Wiem, że prawdopodobnie, mówię, będą to dodatkowe części, na przykład, nie wiem, za to te prawdziwe pieniądze będziesz mógł kupić, nie wiem, dodatkową nalepkę na samochód, czy nie wiem, inne felgi do samochodu, więc no myślę, że dużo tutaj nie stracisz. Jeżeli to będą dodatkowe części do samochodu i to będą takie naprawdę, nie wiem, wizualne, to nie, to wydaje mi się, że to nie będzie jak Forza 5. To nie ma się co obawiać. To będzie po prostu będzie można to traktować jako dodatek. I myślę, że dobre pytanie, Jacku, ale wydaje mi się, że chyba dadzą radę i to im po prostu wyjdzie, jeśli chodzi o taki tą multitransakcję całą. Dobra, więc tyle, jeżeli chodzi o pytania. Przejdziemy do tematu technologicznego i Piotrek powie na temat Windowsa 10. To ja tak szybko wam opowiem o Windowsie 10, technical preview, które wyszło dosłownie w środę. Mm-hmm. Sam Windows został przedstawiony do wtorek, poniedziałek i ostatni. Czyli inaczej mówiąc, będzie nowy Windows. Wszyscy się cieszą, tylko dlaczego 10, a nie 9, szczerze mówiąc, nikt nie wie. Tak, oni mają zawsze problemy z tymi cyferkami. Ponoć 8.1 jest uznawany w Microsoftie jako Windows 9. Więc jestem tak jakoś traktowany. A nie będzie przypadkiem Windowsa 8.2? Nie wiadomo. Nikt nie wie tak naprawdę. Aha, dobra. Czyli w skrócie Microsoft nie zna matematyki. 8, nie 10. Ma, no Xbox One, przecież Xbox 360, Xbox One, no co to w ogóle jest? Nazewnictwem, tak? Ale Windows 10... Przede wszystkim ta techniczna, taka alfa, beta, nie za bardzo wiadomo jak to rozpatrywać, działa płynnie i stabilnie. Czyli ja sobie ją zainstalowałem akurat na maszynie wirtualnej, ale jak tak się pobawiłem z dobre 3 godziny, to w ogóle nie wyskoczył mi żaden błąd, wszystko mi pięknie działało, tak jak tego chciałem. Pierwsza zmiana, którą po prostu widać, to jest to, że menu start nie jest już tym wielkim interfejsem Metro, który mamy w Windowsie 8, tylko jest takim przyczepionym do starego menu Start z 7. Jest to fajnie rozwiązane, bardzo mi się to podoba. Ogólnie na Surface'ie będzie to fajnie działać, który ma doczepioną klawiaturę i jak po prostu to jak odczepicie tą klawiaturę, to nagle się powiększa cały interfejs. Znaczy dostajemy prompta, czy chcemy powiększyć na wersję tabletową i do widzenia. Fajnie to jest rozwiązane, mi się to podoba. Jedna zmiana taka jeszcze graficzna to jest to, że okienka nie mają już obramówek, takich jak zawsze miały, tylko są takie puste jak w Linuxach wszystkich. No i dla mnie, jeżeli chodzi o takie dodatkowe rzeczy, to jest to na przykład, że w wierszu poleceń w końcu są skróty klawiaturowe z kontrolem, czyli Ctrl-C z Ctrl-V. W końcu można sobie wklejać komendy. I dodana jeszcze jest bardzo fajna rzecz, czyli wirtualne pulpity, takie jak mamy w Unixach. Na razie jest to dość słaba implementacja, będzie na pewno to jeszcze rozwijane lepiej, bo na razie trzeba klikać prawym przyciskiem myszy, żeby w ogóle przenieść jakąś aplikację na ekran obok. Źle to działa, powinno działać to po prostu z przesunięciem, żeby użytkownik z tym nie miał problemu. Ale ogólnie jest wszystko super. Jeszcze jest fajna też rzecz, że Microsoft chce, żeby ten system działał tak naprawdę na wszystkim. Czyli chce to puścić na PC-cie, chce to puścić na tabletach, chce to puścić na Xboxie One i chce to też puścić na mobilnym takim sprzęcie i telefonach. Więc chcę to wszystko zunifikować do jednego systemu. Bardzo fajny pomysł. Czekam. Będę to obserwował na pewno. A czy może już podali może minimalne wymagania do tych Tak, do technical preview były podane wymagania. Są to takie wymagania jak do Windows 8.1, więc nie będę się rozwodził. A twoim zdaniem, Piotrze, ostatni dobry Windows to jest 8.1 czy 7? Według mnie, ja się nie wypowiem na temat Windowsa, bo ja jestem... Nie używasz, wiem, ale... Linuxowy, ale... tak? Więc dla mnie ostatni Windows, z którego ja korzystałem, to była 7, ale zaczynała mnie wkurzać. Więc ja po drodze oczywiście korzystałem też z 8 i z 8.1 na maszynach wirtualnych i one działają dobrze, tak? Mi się podobają ogólnie. A Windows 10 jest takim połączeniem 7 i 8, więc mi się jeszcze tym bardziej podoba, więc... Czyli, tak czyli ogólnie wyglądać. Rokowania tego Windowsa są bardzo dobre. Jak najbardziej dobre. No dobra, to jak będziemy wiedzieli coś więcej, to wam powiemy. Dobrze, i przechodzimy do ostatniego tematu kulturalnego tym razem. I Jacek powie nam o szwedzkim Foreście Gumpie. Masz zamiar przeczytać tą nazwę? Spróbuję, chociaż to będzie kaleczyło wszelki język. Ale tytuł tego filmu to jest Hundraringen som kleput genom Ponstedt och Borsvan. Czyli po naszemu stulatek, który wyszedł przez okno i zniknął. Byłem na tym kinie. Byłeś? Serio? Byłem. I czułeś, że to jest właśnie taki szwedzki Forrest Gump? Tak. Mi się bardzo ten film podobał. Mnie tak samo. To jest po prostu genialny film na podstawie książki. Jak ktoś oglądał Forresta Gumpa, na serio lubił to wszystko, co tam w tym filmie działo, jak to było powiązane, to ten film jest też dla niego, ponieważ tutaj jest praktycznie to samo. Też jest taki, wiadomo, niezbyt inteligentny człowiek, Alan Carlson, i po prostu są jego przygody pokazane. Jak na przykład, uwaga, będzie lekki spoiler, pił ze Stalinem wódkę, jak brał, nie wiem, udział w projekcie Manhattan. Jest wiele odniesień do popkultury, jak na przykład jest takie bardzo słynne zdjęcie, gdzie na wielkim drapaczu chmur siedzi kilku budowlańców. To jest takie amerykańskie zdjęcie, nie wiem, czy widzieliście. Tak. No i według tego filmu on tam był, no nie? I on rzucił młotkiem, który spadł na ziemię. I to wszystko się bardzo mile ogląda i to jest tak ogólnie przeplatane między tym, co było kiedyś, jak on był młody, i tym, co jest teraz, czyli jak ma to 100 lat, jego przygody. I ogólnie polecam każdemu, jeżeli... To jest bardzo dobry film. Ważne jest do dodania to, że facet po prostu, który jest głównym bohaterem, to też taki mały spoiler. Jedyne, co go interesuje, to wybuchy, bo to jest bardzo ważna część tak naprawdę tego filmu. Wybuchy i wódka. Ale głównie wybuchy. Według mnie film trzeba obejrzeć w całości, bo jeżeli będziemy komuś mówić pewne urywki, a nie widział tego filmu, to nie skuma o co chodzi. No dokładnie, to tak samo jak z Forrestem Gumpem tak naprawdę. No nie, no z Forrestem Gumpem też możesz wyrzucić pewne większe sceny i ktoś się zrozumie, tak tutaj jest problem. Po prostu trzeba obejrzeć to w całości, bo jest masa odniesień w filmie do tego, co było dosłownie wcześniej historii. Pokazane. Tak, ale nie to znaczy co do historii, po prostu masz pewną fabułę, na początku filmu coś było powiedziane, a gdzieś tam później w połowie jest odniesienie do tego początku. To też się zdarzało. No, właśnie tak z Olegiem było w tym filmie. No. Ja mam jeszcze pytanie, bo ja jak na przykład oglądam niemieckie filmy, to ten język, och, nie mogę tego słuchać. A jak jest ze szwedzkim językiem w takim filmie? Da się tego słuchać i to nawet bardzo przyjemnie. I on jest przeplatany językiem angielskim, jak... Dokładnie. Rozmawiasz z niektórymi postaciami, no. I to nie jest taki łamany angielski typu I came to IOU, bla bla bla, tylko widać, że Szwedzi też używają tego języka i mówią płynnie i ładnie, nie? No okej. Okay. Więc możemy polecić jak najbardziej, tak? Polecamy. Polecam. Polecamy. Dobra, więc możemy zakończyć tematy kulturalne i będziemy polecać innych. I teraz za polecanie innych dzisiaj zajmie się tym Jacek. Jacku, kogo tam polecasz? Ogólnie miałem polecić jeszcze książkę i film związany z tą książką, ale to zostawię już na następny odcinek. Też do tego tematu kulturalnego. I chciałbym polecić teraz dwa kanały na YouTubie, które ja oglądam prawie codziennie, tam jest tyle materiału, że to rok będę siedział i to oglądał. I pierwszy z nich to jest Extra Credits, czyli takie poważniejsze podejście do gier wideo. Jak na przykład był odcinek o tym, jak ekonomia w WoWie może się przełożyć na ekonomię danego kraju w prawdziwym życiu. I to są bardzo mądre rzeczy, które mieszają się właśnie z życiem prawdziwym i z grami. I polecam, można się dowiedzieć wielu nowych rzeczy. Zanim powiesz dalej, to obejrzałem to, co wrzuciłeś o tych piratach, o piractwie i powiem ci, że jest w tym sens ogólnie i ma to jakieś odniesienie do życia, do piractwa ogólnie. Do piractwa, są sensowne argumenty, a nie jakieś powiedziane ładnie, typu, że tak jest, tak ma być i nie wnikaj dalej, no nie? Wszystko jest ładnie uargumentowane i... Tak, dokładnie tak jest. No. A ty, Piotrze, słyszałeś o tym kanale? Nie. No to... Będziesz miał co nadrabiać w sumie. Tak, oj, będziesz miał. Dobra, a i drugi, co tam dalej, Jacku? Który może wam się bardziej spodobać, jest Game Theorist, który działa na podobnej zasadzie co Extra Credits, tylko on udowadnia różne teorie związane z grami wideo. Jak na przykład, że Mario był tak naprawdę komunistą i on w ciągu dwóch filmików jest w stanie to udowodnić i ma dosłownie miażdżące argumenty, które to potwierdzają. Ale to nie tak tylko, że udowadnia takie rzeczy, ale na przykład różne teorie obala lub utwierdza na temat gier. I tak na przykład, jeżeli graliście w Legend of Zelda Majora's Mask, to tak naprawdę to nie jest żadna gra o Zeldzie, ponieważ Link w tej grze nie żyje. A wszystko, co się w tym dzieje, to jest tylko limbo, przez które on musi przejść, no nie? I też znajdował na to dowody, porównywał to do różnych psychologicznych podejść i tak dalej, i to też się genialnie ogląda, no nie? A na zachętę powiem, że on ma nawet filmik, jak rozpoznać fałszywe biusty od prawdziwych w grach wideo i prawdziwym życiu, więc możecie to też obejrzeć i będziecie wiedzieli, ciekawe, na co patrzeć po prostu. To nie? Ciekawe. To takie głębsze spojrzenie na tytuły ogólnie. No dokładnie, takie pokazujące, że gry to nie tylko taka zabawa, ale że jest w nim drugie dno tak naprawdę. To bardzo przyjemne. Co tam dalej, Jacku? No i to w sumie tyle tak naprawdę. Okej. Okay. Rozumiem. No i... Mamy pozdrowienia. Wyobraźcie sobie, że parę osób chciało, żeby zostali oni pozdrowieni albo ktoś inny. I ty, Jacku, masz do tego podgląd dokładny, więc możesz powiedzieć kto, co i dlaczego. Tak, no to ogólnie to będzie taki kącik pozdrowień i hejtów. Jeżeli chcecie, żebyśmy kogoś pozdrowili albo zhejtowali, to przed każdym odcinkiem będzie stosowny komunikat, będziecie tam mogli pisać w komentarzach i my to będziemy czytać, no nie? Ja osobiście wolę hejtować. Tak, to tylko mówię, że no to... wolę hejtować. Będziesz miał okazję, bo tu jedna osoba chciała być zhejtowana. To w sumie nawet od niej zaczniemy. Wojtek Lesiak, hejtujemy cię. Krystian, jedziesz. Ej, ale ja nie mam tego, Jacku, ja nie wiem, gdzie ty to masz w ogóle. To ogólnie po różnych stronach rozsyłałem, więc... Aha, dobra, to nie, dobra. To może hejtuj w tym odcinku... Wojtka. Powiedział, że będzie nas słuchał, jak go zhejtujemy, więc... Ale to normalnie mam go zhejtować? No powiedz mu, że nie wiem. Czyli Wojtek powiedział, czy możecie mnie zhejtować w odcinku? Tak, dosłownie. Wojtek, dobrze, nie jesteś zwycięzcą. Wojtek, bardzo mi przykro, że będziesz musiał tego słuchać, ale bardzo nam przykro, że oglądasz ten podcast. Mam nadzieję, że już więcej go nie będziesz oglądał i więcej nie wejdziesz na żadną naszą stronę, a subskrypcję z naszego podcastu już dawno powinieneś wyeliminować. A nie przepraszaj. Mam nadzieję, że więcej już się nie zobaczymy. I usuń konto na Facebooku. Tak, hashtag usuń konto. Dokładnie, hashtag usuń konto. I masz hunta na Tibi. Niech będzie. No dobra. Dobra. Kolejna osoba do pozdrowień to jest Rafał Ben. Pozdrawiamy Rafała Bena, który mówi, że mamy za krótkie podcasty. Co wy na to? No, ten podcast będzie rekordowo długi. Już widzę, że będzie rekordowo długi. Ale ja myślę, że... Nie ma co robić dłuższych, przynajmniej na początku. Tak, tym bardziej, że... Jesteśmy dłuższy niż rozgrywka. No. Tak, a jeśli chodzi o to, że z większym, że tak powiem, zainteresowaniem czekasz na kolejny podcast. Myślisz sobie, o kurczę, już się skończył. Ale jak wychodzi ten następny, o Boże, już są. Więc dokładnie. Ja myślę, że... Robimy hype, czas... posłuchajcie nas ludzie, robimy hype. Tak, więc... Chcemy, żebyście nas słuchali po prostu co tydzień, a nie co dwa tygodnie dłuższe. No dobra. Pozdrawiamy Marka Śledzia, który chce, żeby go pozdrowić. Pozdrawiamy cię, Marku. Jest nam bardzo miło, że nas słuchasz. Piotrek, czemu go nie pozdrowiłeś? No, ja też go pozdrawiam. Okay. A może on chciał, żeby jedna osoba go pozdrowiła? No to ma trzy. No, teraz no to ma trzy. Gratisie jeszcze dwie, no, w sumie. No, w sumie tak. Dobra. Osoba z PS3 Side, starego PS3 Side, a dokładnie z forum, które teraz się nazywa PS Side, chce, żebyśmy pozdrawili wszystkich Polaków. Więc pozdrawiamy. Tangula tak. I wszystkich Polaków. Tak, pozdrawiamy. Jeżeli jesteś Polakiem, czuj się pozdrowiony. Tak, dokładnie. Następny. Marcin Januszczyk chciał, żebyśmy pozdrowili wszystkich z rozgrywki, całą grupę i ekipę. Pozdrawiamy. Pozdrawiam całą rozgrywkę. Ja może kiedyś was posłucham. No, nie mam na razie czasu, chociaż te podcasty, które ostatnio zawsze słuchałem, zniżają poziom, więc może spróbuję czegoś nowego. I spróbuję tą rozgrywkę, szczególnie, że macie dużo osób was bardzo lubi, więc może was spróbuję. Warto akurat, jak masz tak dużo czasu, na przykład idziesz pociągiem albo coś, ściągasz jeden odcinek, bo on trwa przeważnie po 6-7 godzin, zakrywasz usta, żeby nie widzieli, jak się plujesz ze śmiechu i słuchasz przez całą jazdę praktycznie. Nie? Ej, ale to co, to oni to nagrywają jednego dnia? Wszystko? No, tak. Ciurkiem. Boże, 6-7 godzin. Oni jedzą przy okazji coś? Nie wiem, palą czy cokolwiek robią? Znaczy, podobno piją przed tym. O, przy montażu nie widzimy, ale jak ktoś do nich przychodzi jako gość, to zawsze dostaje radę, żeby strzelił sobie setkę przed nagraniem, bo to może potrwać. O, no to tak, to tak. To wcale mnie to nie dziwi. Dobra, jedziemy dalej z pozdrowieniami. Kolejna osoba, Jacku. Michał Kleszcz. Pozdrawiamy Michała Kleszcza, który mówi, że Hammer of Hate to super kapela. Hammer of Fate, tak? Hate. A, mamy... Hate. Hammer of Hate. Hate, okej, okay, mam tu przecież odpaloną to... Na naszej stronie. Dobra, więc trzeba będzie spróbować. Słyszałeś to, Jacku? Co to jest? Jeszcze nie, ale szukałem obrazka z Hammer, Banhammer i stwierdziłem, że piszę Hammer of Hate, więc... Ale jak mówisz, że zarąbista kapela, no to już będę wiedział, czego słuchać. Dobra, a ja nawet powiem coś na temat tej kapeli za tydzień, bo słucham cięższego brzmienia, więc powiem wam, czy na pewno jest fajna. Kolejne dwie osoby. I w sumie ostatnie dwie z mojej listy to będzie Igor Wołowski, który chce, żebyśmy pozdrowili jego mamę, która gra w Cień Mordoru. Pozdrawiamy. Lubimy grające mamy. A wasze mamy grają w coś w ogóle? Nie, moja nie. Moja w pasjansa. No, moja w Cień Mordoru. Mamo, może byś odpaliła Cień Mordoru? No chyba by mnie wyśmiała. Co, synku? Co mam zrobić? Obiad? Jaki cień? Przez środek dnia, tak. Tu słońce. No to Igor, musisz mieć świetną mamę, że gra w takie tytuły. Serdecznie ją pozdrawiamy. Tak, pozdrawiam mamę Igora. Jest najlepsza. Tak. I ostatnie pozdrowienie z mojej listy. Grzegorz Bis pozdrawia twórców Mass Effecta, którego aktualnie ogrywa po raz drugi. Mam nadzieję, że nadchodząca część będzie przynajmniej tak dobra jak poprzednia. No. Tak. My twórców Mass Effecta możemy pozdrowić. Lubicie Mass Effecta? Ja tak średnio. Ja też. Jacku, ja w sumie nie przeszedłem żadnej części, ale mogę pozdrowić, bo wiem, że Mass Effect jest dobrym kawałkiem kodu, więc... I myślę, że nowe części też będą dobre, bo w sumie to była chyba najbardziej równa trylogia, jaką w ogóle znam. Jako TPS to jest bardzo fajna gra, jako RPG już tak... Średnio. Mniej. No, bardzo, bardzo możliwe. Więc tak, pozdrawiamy twórców Mass Effecta, czyli BioWare. Tak mi się wydaje. BioWare, tak? Tak. I ja mam jeszcze takie dwa pozdrowionka. Konrad Pietrzak prosi o uroczą dedykację, więc Konradzie, Pozdrawiamy cię. Uroczo. Uroczo. Bardzo uroczo. I pozdrawiamy jeszcze jedną dziewczynę, która słuchała naszego podcastu zanim jeszcze tak naprawdę wyszedł. Jest to Dominika Jaros. Ona przesłuchała jako pierwsza. Więc pierwszy Polak. Czyli na naszej grupie normalnie. Prawdziwa hipsterka. Prawdziwa hipsterka. Tak, tak naprawdę trochę nam pomogła, powiedziała przynajmniej z mojej strony, co jej się podoba, a co nie. Tak, bardzo jej za to dziękujemy. To dziękujemy i pozdrawiamy. Może kiedyś ją zobaczymy. W preorderze dostała możliwość hejtowania nas. Okay. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy wszystkich. Jeżeli chcecie być w tych pozdrowieniach w przyszłym tygodniu, to przed odcinkiem wyślemy taką informację na Facebooku i wszędzie, gdzie się da. Dobra, więc myślę, że trzeci odcinek podcastu Bezimienny dobiega końca, więc żegnamy się. A żegna się ze mną po mojej prawej stronie Piotr Zaborowski. No, papa. Po mojej lewej stronie Jacek Kaleta. No, trzymajcie się. Ja miałem na imię Krystian Kęder i słyszymy się dokładnie za tydzień. Cześć i do usłyszenia. Pa.